NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 45.000. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu. De meeste slachtoffers die nu nog onder het puin worden gehaald zijn overleden. Toch werd er vandaag nog iemand levend gevonden, 11 dagen na de aardbeving. Bij rellen bij een anti-regeringsdemonstratie in Surinaamse hoofdstad Paramaribo heeft de politie traangas ingezet en waarschuwingsschoten gelost. Demonstranten drongen het parlement binnen en richtten vernielingen aan. Ook zou er brand zijn gesticht. En ook op andere plekken in Paramaribo zijn onlusten. De VVD lijkt op dit moment de grootste partij te worden bij de provinciale statenverkiezingen. Dat komt naar voren uit peilingen van Ipsos, 1 Vandaag en INO Research. De VVD staat nu met 15,5% van de stemmen. Ruim daarachter komt de PVV met 11,1%. En de Bulgaarse politie heeft 3 mensen aangehouden na de vondst van 18 dode Afghaanse migranten in een vrachtwagen. In de vrachtwagen zaten zo'n 50 mensen. Ze zaten in een verstopplaats onder een partij hout. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. In het vrijdagse nieuwsforum bespreken we de woonwet, de gevechtsvliegtuigen die naar Oekraïne gaan en de megawinsten van grote bedrijven. Ja, we bespreken het met Boris van der Ham, voormalig politicus en voorzitter van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Met Marcia Nieuwenhuis, parlementair journalist van het AD. En met communicatieadviseur Jan-Willem Wits. En tennis, de ABN AMRO Open in Rotterdam, waar later vanavond de Nederlanders Tellon Griekspoor en Gijs Brouwer tegenover elkaar staan in de kwartfinale. En uiteraard volgen we de eredivisiewedstrijd tussen RKC en Fortuna Sittard. En die is al een half uur aan de gang, dus we gaan snel naar Jan-Vincent van Zuiden. We zijn aanbeland in Schoenlapperslaand, want zo is Waalwijk omgedoopt in dit carnavalsweekend. Schoenlapperslaand tegen Marotteriek, want dat is de bijnaam van Sittard. Ja, ik heb me verdiept in het carnaval, je hoort het, Suze. Na ruim een half uur is er nog niet gescoord, daarom kan ik ook al die carnavalstermen erin gooien. Het is wel een leuke wedstrijd, moet ik zeggen, want beide ploegen hebben al een aantal kansen gehad. Michiel Kramer kreeg de grootste namens RKC. Hij schoot in kansrijke positie op doelman Pandoer van Fortuna. En aan de andere kant was Burak Yilmaz. De spits van Fortuna er al een keer dichtbij. Maar hij schoot over het doel van Etienne Vaassen. Ja, carnaval in Waalwijk, dat willen ze weten. Voor het 4e seizoen op rij speelt de RKC in een speciale carnavalsoutfit. Het is een shirt rood, geel en blauw in diagonale baden onder elkaar. En dan worden die shirts na afloop worden ook geveild. Terwijl Fortuna trouwens nu een keer gevaarlijk aanvalt met Burak Yilmaz. Maar zijn paas komt niet goed aan. Ja, beide clubs die doen het goed. RKC staat 9e en Fortuna 10e. De clubs hebben evenveel punten tot nu toe en kunnen gewoon terugkijken op een tot nu toe echt prima seizoen. Nu gaat Burak Yilmaz er weer vandoor en gaat hij proberen om het doel van Etienne Vaassen onder vuur te nemen. Maar hij wordt eruit gejaagd. Hij deelt een beuk uit, maar Bas Nijhuis zegt doorgaan. Dan mag Yilmaz door. Die ziet Bistrovic vrijstaan, maar ook Uzjakub. Dus het Uzjakub die de bal teruglegt op Cordoba. Zo gaat de aanval van Fortuna door. Burak Yilmaz met de voorzet en Adewoye haalt hem eruit. Betekent een hoekschop voor Fortuna Sittard. Ik zeg het is een alleraardigste wedstrijd, maar gescoord is er nog niet in Waalwijk in Schoenlapperslaan. Dat staat 0-0 na 33 minuten. Ja, we gaan ook even kijken bij tennis. Tellen Griekspoor en Gijs Brouwer staan vanavond tegenover elkaar in de kwartfinale van het ABN AMRO Open. Maar zover is het nog niet, want wie staat er nu op de baan? Jan Roels? Nee, nog lang niet in Ahoy. Weinig carnavalsfeer overigens. Serieuze tennistoeschouwers na een mooie wedstrijd. Want Jannik Sinner staat op de baan. Die jonge Italiaan, 21 jaar. Die gisteren won van Tsitsipas in 2 sets in deze kwartfinale. En hij speelt tegen Stan Wawrinka, de Zwitser. De oud-kampioen van 2015 hier in Ahoy. Drievoudig Grand Slam winnaar. En we zijn in de eerste set. Het is 2-1 voor Sinner. Hij heeft een break voorsprong. 30-0. We zijn later begonnen in Ahoy. Omdat het middagprogramma enorm is uitgelopen. En dat betekent dat Gijs Brouwer en Tellen Griekspoor, nou ja, zeg het eens, 10:15. Nog een half uurtje bij Langs de Lijn en Omstreken. Pikken we mee, misschien wat langer. Maar die partij laat dus nog wel even op zich wachten. Nachtwerk wordt dat voor Jan Roels. Wij gaan beginnen met ons nieuwsforum. Marcia Nieuwenhuis, Jan-Willem Wits en Boris van der Ham. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, goedenavond. Ik wil graag beginnen bij jullie nieuws van de afgelopen week. Boris, ik begin bij jou. Ik begrijp dat jij de grondwet hebt aangepast. Ja, nou, gelukkig. Alweer met heel veel anderen. Nee, vandaag is er het contrasein gezet door de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Bruinslot. Naast de handtekening van de koning, die was al gezet, om de grondwetswijziging die een paar weken geleden is aangenomen in de Eerste Kamer echt kracht bij te zetten, zodat die ook echt wet wordt, kracht van wet krijgt. En dat is vandaag gebeurd. En eigenlijk was dat een hele unieke bijeenkomst. Want op voorspraak van de Eerste Kamer is minister Bruinslot een beetje onconventioneel te werk gegaan. Want normaal is zo'n handtekening zetten, zo'n contrasein zetten, is eigenlijk een beetje bureaucratisch handtekening dingetje zetten. Maar nu was het echt een event. Dus op het ministerie van Binnenlandse Zaken was het bijna Amerikaans, zoals je dat wel ziet. Hè, dat Biden een wet ondertekent, dat er allemaal mensen omheen staan. Dat gebeurde nu ook. En waarom was dat, denk je? Het was gevraagd, maar het was ook wel. Ja, het is een wet waar niet alleen maar. Ik heb hem ooit geschreven. Ik ben in 2007 hem gaan schrijven. Ik weet nog waar ik zat, in een cafeetje in Amsterdam tegenover Artis. Café Koosje. En daar ben ik gaan schrijven. Heb ook medestanders daarvoor gekregen. In 2010 heb ik die wet ingediend. Maar ook heel veel maatschappelijke organisaties hebben zich erachter geplaatst. Dus de gehandicaptenzorg, want deels is dat ook handicap wordt toegevoegd aan artikel 1 van de grondwet. Maar ook seksuele gerichtheid, dus ook COC was er, allerlei andere mensen. Dus heel veel maatschappelijke organisaties die hebben zich ook heel erg verbonden aan deze wetswijziging. Ik heb in 2012 de Kamer verlaten en hij is opgevolgd door andere Kamerleden die hebben hem verdedigd. Hebben ze allemaal fantastisch gedaan. Dus er waren heel veel mensen bij betrokken. En zo'n grondwetswijziging, nou, dat heeft dus al met al bijna 13 jaar geduurd. Maar je kan ook zeggen, daardoor heeft het ook wortel kunnen schieten. Steeds meer partijen, eerst was de ChristenUnie bijvoorbeeld niet voor, toen wel. VVD was er niet voor, nu wel. Dus je ziet dat heel langzaam zo'n wet wortel schiet en dat mensen zeggen, nou, is eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee. En daarom staat het er nu en daarom zijn ook zoveel mensen betrokken. En ik denk dat dit eigenlijk wel een mooie nieuwe traditie kan zijn, dat bij een wetswijziging niet alleen wordt getoond dat het een juridisch dingetje is, maar dat het gedragen wordt door de samenleving, door maatschappelijke organisaties, door oud-indieners zoals ik. Dus ook een beetje een viering van het democratische proces. Ja, dat wordt het dus veel meer. Je laat zien, van het heeft dus zin om je te arrangeren, om je ergens druk over te maken, om een voorstel te doen. En dat wordt uiteindelijk gevierd, de ondertekening daarvan. Dus ik vond het echt fantastisch. Maar dan moet de koning er natuurlijk eigenlijk wel bij zijn. Een beetje lullig dat zijn handtekeningen er al staan. De volgende keer moet de koning er ook bij zijn. Dat is een beetje gek dan. Ja. Maar Boris, wij moeten jou dus feliciteren. Ja. Je hebt geschiedenis geschreven vandaag. Nou, ja, hoe voelt dat nou? Ik vind dat ook wel een beetje. Ja, dat voelt ook wel een beetje zo. Nou, het is natuurlijk heel bijzonder dat artikel 1 van de grondwet wordt gewijzigd. Nou, je zei het al bij de inleiding. Ik ben ook onder andere voorzitter van de gehandicaptenzorg. Je kan zeggen, in de grondwet aanpassen, dat is voor een deel symbolisch. Hè, want dat heeft niet direct rechtskracht. Je kan er niet voor naar de rechter stappen. Maar gehandicapt, mensen met een handicap worden heel vaak ook overgeslagen in debatten over diversiteit. Er valt nog heel veel te doen in onderliggende wetgeving om gelijke behandeling voor mensen met een fysieke beperking, maar ook een verstandelijke beperking, mogelijk te maken. Nou, als het gaat over seksuele gerichtheid, homo is nog steeds het meest genoemde scheldwoord op het schoolplein. En er zijn nog steeds ook krachten in Nederland, maar zeker ook daarbuiten, die zeggen dat al die verworvenheden rond gelijke behandeling ook teruggedraaid moeten worden. Gebeurt in sommige landen ook. Dus het is ook, om het in de grondwet te zetten, is ook een borging. Het is niet alleen maar een vingerwijzen van je moet meer doen, maar soms moet je ook gewoon een hek erom zetten van dit is heel belangrijk, dat spreken we uit, kan je ook niet zomaar wijzigen. Dus ik vind het heel belangrijk dat het er expliciet in staat. Er zijn ook mensen die zeggen, je moet het helemaal verkorten, je moet het alleen maar zeggen, je mag niet discrimineren. Maar ik vind het echt heel belangrijk, juist in deze tijd, om heel expliciet te zijn, om heel duidelijk te zijn wat je bedoelt. Mooi, dankjewel. We gaan naar Marcia. Iemand die besloot om witte haklaarzen te doneren aan Turkije. En jij hebt dat opgegeven als jouw nieuws. Waarom? Het was overigens niet in Turkije, het was in Oekraïne. Tineke Seelen van de Stichting Vluchtelingen, die hield op Twitter, postte zij een foto en dan staat ze daar met twee echt laarzen, zeg maar, tot de knie in het wit. Met van hele hoge hakjes. Ja. Dat je echt denkt van, nou, die zijn met geld toe, zou je die nog niet aandoen? Die hield ze dus op en die waren dus ingezameld voor de vluchtelingen daar. Ja. Ik dacht toch wel van, oh jee, weet je wel, dit gaat wel echt heel ver. Ja, wat dan? Want neem even mee, jij zag die foto, wat dacht je toen? Nou, ik dacht echt, hoe bedenkt iemand dit te sturen? Die oude naar laarzen. Een vluchteling. Ja, gaat het dan om de oude laars of om de hakken? Durf je spullen ook gewoon in de container te doen? In plaats van te denken dat je er nog dat je daar iemand mee kan helpen. Je vond het gewoon qua fashion gewoon niet kloppen. Nee, niet qua fashion. Nee, als hij zijn pimpelbaars. Maar dan gaan nou, volgens mij was het ook omdat het hakken... Dus de tekst die erbij stond was zoiets van... Ja, wie gaat er nou vluchten op zulke hoge hakken of zo? Ja, dat of, denk van, nou, ja, het sloeg zo de plank mis dat ik het wel nou, er wordt natuurlijk bij inzamelingsacties ook wel gewaarschuwd van... Hè, geef nou vooral praktische... dingen. Het is niet zo dat je al je oude troep kan wegbrengen. Dat gevoel. Nee, dat was ook zo mooi. Natuurlijk aan die geldinzamelingsactie, waarbij wordt geprobeerd om met lokale organisaties die daar al zijn, echt bijvoorbeeld tenten te kopen. Weet je wel? Dat is echt iets wat nu bijvoorbeeld in Turkije en Syrië heel hard nodig is. Ja. Een reportage in de Volkskrant, hè, met in Turkije dat er allemaal grote hopen met zomerkleren lagen. Omdat iedereen natuurlijk denkt van Turkije heb je altijd mooi weer. Terwijl daar nu gewoon stervenskoud is. Ja. We gaan dus het ook nog eventjes hebben korte inderdaad. Korte broek heb over je niet zo heel veel aan nu in Turkije. Giro 555 en uiteraard het nieuws deze week over Turkije en Syrië. Maar Jan-Willem, jij nog even als laatste in het rondje. Wat wilde jij aanstippen? Ja, ik verbaas mij dat het eigenlijk terloops ongeveer voorbij is gekomen. Namelijk dat er een motie is aangenomen in de Tweede Kamer... die even kort door de bocht zegt van... we moeten gaan doen wat Denemarken doet. Namelijk gewoon een deal sluiten met Rwanda... om al onze asielzoekers daar op te gaan vangen. Ja. Nou, dat kennen we al vanuit Engeland. Dat vonden we toen Boris Johnson daarmee kwam een soort van extreemrechts idee... Ja, en nu is er kennelijk een soort van maatschappelijk klimaat... of een klimaat in de Kamer... dat we gewoon dit soort echt waanzinnige plannen... gewoon ook naar Nederland importeren. Waarom is dit een waanzinnig plan? Nou ja, ik vind het, als je het hebt over cru... dan vind ik witte laarzen afstaan is al cru... maar op het moment dat Syrië dat al zo in puin ligt... Hè, op het moment dat je dus geld inzamelt om mensen in Syrië te helpen... dat je diezelfde Syrische mensen die dus misschien naar Nederland komen... om asiel te zoeken, dat je die zegt van... ga dat maar lekker in Rwanda afwachten. Dus ik vind het zo ontzettend, zeg maar, zo uit de hand lopen... hoe wij nadenken en spreken over asielzoekers... en mensen die gewoon huis en haard ontvluchten. En dat we die nog steeds dan maar gelukszoekers zoeken. Ja. En dat we dus nu zeggen van, ga maar lekker in Rwanda, is ook mooi weer. Dus dan ga je daar maar gewoon afwachten. Ja, daarnaast is het ook onduidelijk of dit wel kan. Hè? Want Verenigd Koninkrijk die heeft inderdaad die deal met Rwanda... maar het eerste vlucht is gewoon aan de grond gehouden. Nou, het is natuurlijk gewoon een opportunisme. En het is gewoon het is electoraal opportunisme om zogenaamd een vuist te maken tegen asielzoekers. En we hebben gewoon hele keurige internationale juridische verdragen waarin dit soort dingen gewoon zijn geregeld. En ik vind het zo bizar dat je gewoon op deze manier politiek bedrijft die alleen maar gaat om, zeg maar, de rechtse kiezer aan te spreken. Het is overigens een voorstel in Denemarken van de linkse sociaaldemocraten. Ja, maar die op dit punt ver naar buiten, rechts buiten hangen. Ja. Maar het is vooral daar ook in Denemarken, want daar wordt dan naar verwezen, laten we ook doen zoals in Denemarken. Ze doen het daar nog helemaal niet. Hè? Nee, dus het is alleen maar een soort. Het Verenigd Koninkrijk kon het dus niet. Dus het is in die zin ook dan alleen maar voor de bühne. Ik ben best voor strengere regels voor immigratie. Nee, zeker, maar het gaat maar dat dit slaat nergens op. En dan gaat het. En dat heeft Erik van den Burg eigenlijk ook uitgelegd, hè, in de Kamer. Klopt. Dat hij zal kijken binnen wat er binnen de verdragen mogelijk is. Maar goed, als je kijkt naar die verdragen, dan lijkt het er niet op dat mogelijk is. En waarom doen ze dit dan Marcia? Jij dan even als parlementair journalist? Ga er nou eens ja, bovenhangen. Wat ik wel merk is dat de verkiezingen komen er natuurlijk aan. De Provinciale Statenverkiezingen. En dat maakt wel dat heel veel partijen toch die uiterste en de tegenstellingen gaat opzoeken. En dat ja, wat je ook ziet is dat het CDA zich echt probeert te profileren op dit onderwerp. Ook omdat zij natuurlijk kiezers dreigen te verliezen op het gebied van stikstof. Gaan zij op immigratie zitten? En dan gaan ze meer op immigratie zitten. Waarmee ze hopen... Nou ja, de aandacht denk ik af te leiden van... Nee, maar dat begrijp ik. Maar het gaat mij ook om, en dat klinkt misschien als een oude man... maar we hebben het net over de grondwet. Je hebt als Kamerlid ben je ook mede wetgever. Dus iets van rechtsstatelijkheid in de opinies die je uitdraagt... Nou, dat verwachten we niet van meneer Baudet... maar van, zeg maar, van de Tweede Kamer als geheel... dat je voordat je ergens ja tegen zegt en een motie indient... even met elkaar nadenkt van... maar is dit nou juridisch, rechtsstatelijk wel zo'n hele fijn idee? En dan vind ik het, zeg maar, dit soort opportunisme... als je het hebt over Amerikaanse toestanden... waarbij je dat gevoel van rechtsstatelijkheid... gewoon maar even in de kast stopt... omdat het je electoraal niet goed uitkomt... ja, dat vind ik gewoon van een... dan doe je zelf mee met het populisme wat je zelf zo verafschuwt. Dankjewel, Jan-Willem. We gaan het zo meteen met ons panel nog hebben over Turkije en Syrië. Maar nu eerst even naar Jan Roelfs bij tennis. Hoe is het daar? In Ja, Jannik Sinner, die Italiaan, heeft zojuist de eerste set gewonnen. 6-1 van Wawrinka. Goeie eerste set van Sinner, die heel weinig fouten maakt. Wawrinka, ja, zeker in het tweede deel van die eerste set, levert hij steeds een service in. De eerste service lijkt hij ook niet helemaal voluit te slaan, de Zwitser. Maar goed, een snelle eerste set dus in Ahoy. In een half uur Sinner op 6-1. Gaan we zo beginnen aan de tweede set in deze kwartfinale. Gaan wij het hebben over Turkije en Syrië, waar ook vandaag nog 12 dagen na de aardbeving nog overlevenden onder het puin vandaan worden gehaald. En inmiddels is bekend dat het dodental in Turkije en Syrië is opgelopen naar 45.000. We gaan eerst even naar Ariana Buining, vrijwilliger bij Stichting Signi Zoekhonden. U bent op dit moment in de regio Hatay in Turkije. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u vertellen wat u vandaag heeft kunnen doen? Vandaag hebben wij zelf weinig kunnen doen, want we zijn op de terugreis naar Nederland. En aangezien de logistiek best een uitdaging is, hebben we er wat tijd voor nodig gehad. Wat we wel hebben gedaan afgelopen nacht, toen we nog in Hatay waren, hebben wij gereageerd op een spoedoproep. En zijn wij met een hond en een warmtecamera naar de locatie gegaan. En wij konden met behulp van de hond en de warmtecamera heel gericht aangeven waar wij het vermoeden hadden dat een persoon zich zou bevinden die nog warm was. En vervolgens zijn er klopsignalen uitgewisseld en is er met een geluidsontvanger ook gekreun gehoord. En vandaag zat ik de televisie te kijken hier in Turkije. En hebben we het resultaat gezien. Er is een levende man van 45 jaar uit de puin gehaald nog. Nou, dat is mooi nieuws, ook voor jullie, denk ik. Hoe gaan jullie dan te werk als er zo'n spoedsignaal? Van wie komt dat? Wij zijn bekend bij verschillende hulporganisaties van de overheid, bijvoorbeeld de AFAD en de PKK. Dat is dan de Turkse hulpverleners. Maar ook heel veel internationale hulpverleners die we in het veld tegenkomen, wisselen we altijd gegevens uit. En zo helpen we elkaar ook. In dit geval was het volgens mij van de AFAD. De grote hulporganisatie die coördineert dat een beetje. En die gaf heel gericht door aan ons, willen jullie daar kijken? En dan gaan jullie daar kijken en dan kunnen jullie vervolgens weer anderen inschakelen die vervolgens iemand onder het puin vandaan weten te halen dus. Inderdaad. Ja, wij doen de opsporing. Ja. Niet het bergen of het uitgraven. Nu is het 12 dagen geleden. Elk uur telt, horen we natuurlijk de hele tijd. Hoe lang denkt u dat het nog mogelijk is om overlevenden onder dat puin vandaan te halen? Afhankelijk van de situatie waar ze in zitten. Je kan je voorstellen, als je in een ruimte zit en je hebt daar water en wellicht nog wat voedsel, kan je het redelijk lang uithouden, want je beweegt weinig, je gebruikt weinig energie. Aan de andere kant liggen er nog ontzettend veel doden in het puin. En daarmee komt nu, dat hoor je ook op straat, het gevaar van ziektes. Ze zijn dus ook begonnen met dat schoon te maken en te ontsmetten. En er is haast geboden, want er zijn nog zo ontzettend veel gebouwen die op instorten staan. En we voelen dagelijks nog wat nabevingen. Het is allemaal niet heel heftig, maar je hoeft maar iets te verschuiven en zo'n heel gebouw komt weer naar beneden. Dus in die zin is de haast geboden. Ja, ook de risico's zijn daar dus nog niet verdwenen. Ik begrijp dat u morgen weer uit het rampgebied vertrekt. Met welk gevoel gaat u dan weg? Het is een heel gemengd gevoel. Aan de ene kant zijn we ontzettend blij dat we heel veel hebben kunnen betekenen. We hebben echt heel veel kunnen doen voor de lokale bevolking. Aan de andere kant is er nog zo ontzettend veel te doen wat we graag zouden willen doen. Maar dat kan niet, wij zijn vrijwilligers, dus wij moeten maandag weer aan het werk. Dus het is dubbel. Ja, u wordt dus eigenlijk gedwongen om weg te gaan in die zin. Dat klinkt heel heftig, maar Als je nu tegen ons zou zeggen, je moet nog 2 weken blijven, zouden we dat niet erg vinden. Ondanks het feit dat wij in een tentje verblijven, dat er geen douches zijn. Dus wc is ook niet echt heel prettig. We eten warm, rijst en bonen. Dus afzien, maar wij zouden zo allemaal stuk voor stuk nog 2 weken heel hard willen werken hier. Ja, mooi. Dank u wel in ieder geval. En dank u wel dat u vanavond eventjes bij ons in de uitzending zat. Ariane Buining, vrijwilliger bij de stichting Signy Zoekhonden. Ja, hoe is dit voor jullie om dit te horen? Hebben jullie het nieuws elke dag gevolgd? Ja, ja, het komt natuurlijk op allerlei punten naar je toe. Ik kijk zelf heel weinig televisie, dus ik heb niets van de actie op televisie gezien. Maar ja, ook op de radio is goed te horen. Internet, dus ja, ik heb ook natuurlijk iets gestort. Is er een beeld wat jou is bijgebleven? Ja, nou ja, dat zijn dan toch een beetje de dingen waar je dan hoop uit putt. Dat was dat babytje, wat een enorme, snoetige, lieve lach dan ergens gevonden is. Ik heb zelf ook 2 kinderen, dus dat begrijp je dan misschien ook extra aan. In die eerste dagen? Dat ja, is... dat er opeens een kind onder vandaan kwam. En die dan daarna helemaal vrolijk is en zich helemaal niet realiseert wat er voor zich heeft afgespeeld. De ouders, nou, ik weet niet precies hoe dat allemaal is afgelopen. Dat staat me nog wel bij. Ja, het is ook heel... Ik ben nooit in dat gebied geweest. Ik denk dat dat scheelt, want natuurlijk heel veel mensen met een Turkse achtergrond, die hebben er wel familie wonen. Die ken ik dan weer soms, hè. Dus dan informeer je ook weer van, hey, hoe gaat het? Heb je ook familieleden verloren? Dus je hebt wel, ik denk, het is ook wel weer een beetje ver van mijn bed, hè. Dus ik ken het gebied niet zo goed. Maar ik merk dat de mensen die daar wel op vakantie zijn gegaan of familie hebben gehad, dat die ook weer heel erg tastbaar maken bij hoe dat gebied eruit ziet, hoe het leven daar is enzovoort. En dat maakt het dan toch wel weer heel dichtbij. Ja, er is ook echt een roep om meer hulp naar Syrië. Marcia, wat zijn jouw gedachten daarover? Is er genoeg aandacht voor Syrië? Ja, de focus ligt vooral op Turkije. Dat komt natuurlijk ook omdat Syrië minder goed bereikbaar is, hè. En wij in Nederland ook meer hebben gezien van wat er in Turkije aan schade is aangericht. Ik was zelf erg aangegrepen door de echt super indrukwekkende reportage van Geert-Jan Lasje, de Oranjehelmen in Turkije. Hij heeft dat USAR-team al eerder gevolgd en toen nooit een berging of een redding van iemand kunnen vastleggen. Maar hij is nu echt heel dichtbij geweest bij, ja, gewoon bij echt on the spot, zeg maar. Het was bijna alsof je er zelf bij was. Dus als je dat nog niet hebt gezien, zou ik dat echt aanraden, want dat is zo aangrijpend om te zien. En ook mooie kanten. Wat zag je dan bijvoorbeeld? Je zag mooie kanten. Dus inderdaad, een jongetje wat vastzit en waarvan ze op een gegeven moment denken van, nou ja, roep de chirurg maar, want misschien moet die hand eraf om hem eruit te kunnen krijgen. Echt hele heftige dingen. Wat uiteindelijk met een trucje toch niet nodig was. Dus dat jongetje was er heel uit. Maar je zag ook echt verschrikkelijk leed, namelijk. Je hoorde op een gegeven moment mensen kloppen, inderdaad, onder een hele grote berg beton. En toen heeft dat team moeten besluiten, dit is zoveel beton. We kunnen hier niet aan beginnen. Weet je wel, er zijn nog zoveel mensen die misschien dichterbij liggen. Ja, zodat we meer andere mensen kunnen redden. Ja, dus kansberekening zie je dan ineens. Ja, en dan gaan ze dus door. Ja, dat zijn beslissingen waar je natuurlijk gewoon nooit over nadenkt. Dat je die ooit. Nee, en dat geluid, ja, dat is wel heel heftig natuurlijk. Ik kan me echt goed voorstellen dat nog blijft. Maar als jij dat dan kijkt, dat is toch ook wel heel zwaar om te zien. Je kan er verder niks mee. Denk je dan niet van ja. Ja, ik vond het heftig om te zien. Mijn man zei ook van, oh, gaan we dit echt kijken? Zoveel leed. Ja. Maar het was ook wel echt heel indrukwekkend om te zien. En het, je weet dan wel ook echt wat daar gebeurt. Wat toch wel een aanvulling is, denk ik. Dan als je alleen maar die grote bergen beton ziet en de ellende. Dan zie je ook echt wat er on the spot gebeurt. Ja. Ja, en ik vond ook respect trouwens voor de journalist die dit heeft gemaakt. Volgens mij is alles wat Geert-Jan Lasje maakt goed. Maar, hij heeft dat dus gedraaid en gemonteerd en doorgestuurd. Ongelooflijk snel. En gerenderd in no time. Ja, dat is echt een prestatie van je welste. Ja, het zijn heftige beelden die ons allemaal aangrijpen. Dat blijkt ook wel, want Giro 555 heeft tot nu toe ruim 88 miljoen euro opgehaald. Het leeft dus enorm in Nederland. Jan Willem, ben je blij met het bedrag? Kan je het verklaren? Nou, ik denk dat er Als ik het gewoon ook naar mezelf kijk. Het heeft allebei een eigen verhaal. Turkije, dat maakt het dat die ramp toch wel heel dichterbij komt. Ten opzichte van bijvoorbeeld de tsunami, waar ik ook meteen naar moest denken. Maar dat was echt ver. Maar dit heeft ook echt een litteken in de Nederlandse samenleving. Omdat er gewoon heel veel Turkse Nederlanders die halve familie zijn kwijtgeraakt. Dus dat nou, wat Boris ook al zegt, het zijn dan wel je buren, waardoor het nu opeens wel ook heel erg dichtbij komt. En Syrië, omdat het natuurlijk al jarenlang één groot rampgebied is. Met dank aan de oorlog en alle toestanden. En dat je dan dit ook nog een keertje eroverheen krijgt. En dan ook nog eens een keertje in beide landen, met dank aan corrupte aannemers die ervoor gezorgd hebben dat die flatgebouwen niks aankunnen. Ja, ik denk dan. En het zijn natuurlijk. Mijn vak is natuurlijk ook storytelling. Het zijn natuurlijk ook die beelden. Hè? Dat is dat beeld van die vader met dat dochtertje. Wat ongeveer al gelijk tot de World Press foto van het jaar is uitgeroepen. Ja, nou, Boris zegt het al. Weet je dat als je ouder bent, dan kan je daarin zo verplaatsen. En dan, ja. Dus die combinatie van. Het zijn je buren die hun familie kwijt zijn geraakt. Het is Syrië dat al zoveel ellende heeft meegemaakt. En beelden, televisie, kranten. Ja. Het doet je gewoon wat. En ik denk dat het gewoon ook heel erg logisch is. En dan is het ook gewoon heel erg mooi dat we kregen ook een bericht over dat het in België veel minder hard gaat met fondsenwerving. Maar wij hebben gewoon toch in Nederland, denk ik, een soort DNA om gul te zijn. Hè? Dat geldt ook voor goede doelen in het algemeen. Terwijl Nederlanders toch. Imago hebben gierig te zijn. Nee, maar dat is niet. Als het gaat over goede doelen, de goede doelensector in het algemeen, nog even los van dit soort rampen, zeg maar 5-5, dan zijn wij wel degelijk een ruimhartig land. En Nederlanders geven relatief veel aan goede doelen. Dat zal, denk ik, een beetje met onze Calvinistische achtergrond te maken hebben. En ook gewoon de organisatiegraad. Er zijn heel veel organisaties die daarin ook helpen om dat goedgevigheid. Ja, ze zijn daar dan goed in geworden en ook in zo'n actiedag organiseren. Ja, dat 5-5-5 alleen al is natuurlijk heel goed. Dat ze gewoon samenwerken en niet met elkaar concurreren. Ja. Goed, dat was hem voor dit eerste half uur nieuwsforum. We gaan in het volgende uur nog verder met het voetbal ook natuurlijk. Rust is het nu RKC Fortuna Sittard. Het staat daar 0-0. En we gaan ook nog nieuws bespreken dus. Met Boris van der Ham, Marcia Nieuwhuis en Jan-Willem Wits. Tot zo, na 9 uur. NPO Radio 1. 50 jaar ABN AMRO Open. Vanuit Ahoy Rotterdam. Het toernooi is meer dan tennis alleen. WNL. In de kantine. Rechtstreeks vanuit Ahoy Rotterdam. Fidan Ekies en Wieger Hemmer. Met In de kantine. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 5 uur. Wie luistert, weet meer. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .net developers open. Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Ik dacht dat ik geen schulden had. Bleken de aanmaningen van mijn mobieltje in de spambox te zitten. Via iDeal meteen betaald natuurlijk. Ik betaal altijd. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Dan blijkt een betalingsachterstand soms een misverstand. Dat scheelt juridische kosten en voorkomt dat u als opdrachtgever klanten kwijtraakt. GGN. Sociale incasso levert meer op. De beste programmeurs? Jawel. Ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Sofonisba Anguissola, de meest roemrijke vrouwelijke schilder van Europa. Haar betoverende portretten zijn zo levensecht dat ze lijken te ademen. Nu in Rijksmuseum Twente. Sofonisba Anguissola, portrettist van de Renaissance. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 45.000. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu. De meeste slachtoffers die nu nog uit het puin worden gehaald zijn overleden. Toch werd er vandaag nog iemand levend gevonden, 11 dagen na de aardbeving. Het gaat om een man van 45. En afgelopen nacht vond een Nederlandse speurhond ook nog een overlevende. De VVD lijkt op dit moment de grootste partij te worden bij de provinciale statenverkiezingen. Dat komt naar voren uit peilingen van Ipsos 1 Vandaag en INO Research. De VVD staat nu op 15,5% van de stemmen. Daarna komt de PVV met 11,1%. Dat betekent niet dat de VVD ook de grootste fractie in de Eerste Kamer gaat worden. Volgens de peilingen worden dat nu GroenLinks en PvdA die een gezamenlijke fractie gaan vormen. Coalitiepartij CDA komt in de peilingen uit op een halvering en houdt 5,7% van de stemmen over. Het anti-regeringsprotest bij de assemblée in Suriname zorgt ook voor chaos in andere delen van Paramaribo. Er is geplunderd en er zijn beelden van vernielingen bij tankstations. Eerder drongen demonstranten het regeringsgebouw binnen. Ze eisen het vertrek van president Santokki, onder meer vanwege de slechte economische situatie. Bulgarije stelt de invoering van de euro met een jaar uit. Eigenlijk zou het land volgend jaar overgaan op de euro, maar het Bulgaarse ministerie van Financiën zegt dat het niet op tijd voldoet aan de criteria van de EU. Zo is de inflatie te hoog. Ook is het parlement in Bulgarije onlangs ontbonden. Daardoor kunnen bepaalde wetten die nodig zijn om de euro in te voeren voorlopig niet worden aangenomen. Bulgarije wil nu in 2025 de euro invoeren. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en er kan wat regen vallen. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. Ook morgen is het grijs en valt er van tijd tot tijd wat regen. Het wordt een graad of 11 bij een stevige westenwind. Dit was het NOS Journaal. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek is nog te zien tot en met 19 maart in het Limburgs Museum in Venlo. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar 4 euro. Stop vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. King Software, waar persoonlijk de standaard is. NPO Radio 1. NPO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Ja, goedenavond. Welkom terug. Het tweede uurtje bij Langs de Lijn en Omstreken. Het is vrijdag, dus in ons wekelijkse nieuwsforum. We bespreken dit uur de megawinst van Ahold in tijden van hoge inflatie. De vraag of er gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne moeten. En het radiospotje van gendertwijfel. Hier in de studio onze forumgasten van vandaag. Duizendpoot Boris van der Ham, Marcia Nieuwenhuis, parlementair journalist van het AD. En communicatieadviseur Jan-Willem Wit. En uiteraard volgen we het tennis in Rotterdam en de eredivisiewedstrijd tussen RKC en Fortuna Sittard. Ja, daar vielen in de eerste helft geen doelpunten. Jan Vincent, de tweede helft is begonnen. Is dat al beter? Nee. 2 minuten zijn we onderweg. En 1 wissel gezien na rust. Jozefsson is in het veld gekomen bij RKC in plaats van Dario van der Buijs. Dat betekent een aanval erbij en een verdediger eraf. Dus wat een aanvallender RKC is de verwachting in de tweede helft. Ja, beide ploegen hebben echt wel kansen gehad in de eerste helft. Aan het einde van de eerste helft kreeg Belhassani nog een hele goede mogelijkheid voor RKC. Maar gescoord is er dus nog niet. Terwijl Fortuna maar eens de aanval kiest voor het eerste na rust. Is het Bistrovic die de voorzet geeft richting Burak Yilmaz. Bal gaat terug naar Özyakup. Kan die uithalen? Nee, hij speelt de bal door naar Goed. Zo loopt de aanval van Fortuna nog even door. Goed, centrale verdediger, staat er helemaal voorin. Ja, dat moet je ook niet doen als verdediger, want levert hij zo de bal in en kan RKC ermee vandoor. RKC dat het goed doet in eigen huis. Hier 10 wedstrijden speelde tot nu toe. En alleen Ajax en Feyenoord wisten hier te winnen. Voor de rest heel veel overwinningen van RKC. Terwijl Yilmaz schiet en scoort. Daar is hij, Burak Yilmaz. 3 minuten onderweg in de tweede helft. En een droog schot van buiten de 16. Daar heeft Etienne Fasen het nakijken. En de score is geopend in Waalwijk. En het is Burak Yilmaz, de topscorer van Fortuna. Die maakt zijn 9e doelpunt dit seizoen. En hij zet Fortuna Sittard op 1-0 bij RKC. En tennis in Ahoy staan Sinner en Wawrinka tegenover elkaar in de kwartfinale van het ABN AMRO Open. Jan Roelfs, is het een snelle wedstrijd? Nou, daar leek het wel naar uit te zien. 6-1, 3-1 was het voor Jannik Sinner. Had alweer de Zwitser gebroken in de tweede set. Maar toen een goede game van Wawrinka, die Italiaan terugbreekt. En daarbij ook even contact zocht met het publiek. Dat zie je toch niet vaak bij Wawrinka. Hij had een geintje uit met een toeschouwer. Maar hij breekt dus terug. Dus nu is het 3-2 voor Sinner in de tweede set. En 6-1 voor de Italiaan dus in de eerste set. Wij vervolgen ons nieuwsforum. Terug naar eigen land, waar de spanning in coalitie ontstaat rond de nieuwe woonwet van minister Hugo de Jonge. Gisteren presenteerde hij zijn plannen om de wooncrisis op te lossen. Er komt een landelijk meerjarenplan. Gemeenten met te weinig sociale huurwoningen moeten die flink gaan bijbouwen. En andere gemeenten moeten juist meer bouwen voor middeninkomens. Maar coalitiepartner VVD heeft grote bezwaren. Een absurd idee noemde Kamerlid Peter de Groot het plan dat gemeenten kunnen worden verplicht om 30% nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De partij vindt verder dat de jonge achterstandswijken over heel Nederland wil gaan uitrollen. Hugo de Jonge die reageerde daar dan zelf weer op. Het is ook een wat liefdeloze reactie, liefdeloze manier van spreken als het gaat over de noodzaak om meer sociale woningbouw neer te zetten. Als je het bouwen van de streven naar 30% sociaal idioot noemt. En als je het bouwen van sociaal, het uitrollen van achterstandswijken noemt, is dat wel een hele liefdeloze manier van spreken over de grote nood die mensen zelf ervaren. Ja, Boris, is dat inderdaad een liefdeloze reactie van de VVD? Ja, nou, ik denk dat vooral Hugo de Jong wil laten zien dat hij dus liefdevol is. Dus het is ook gewoon campagnetijd. Kijk, het is op zichzelf heel goed dat de regie wordt teruggepakt door de regering op het volkshuisvestingbeleid. Want terecht wordt er gezegd door allerlei partijen, onder andere ook de ChristenUnie, maar ook anderen, van dat Stef Bos Blok heet hij Stef Bos. Stef Bos is een zanger. Heel bijzonder. Ja, Stef Blok. Stef Blok, ja, dat is een hele absurde verspreking. Stef Blok, die niet kan zingen, geloof ik. Die heeft ooit gezegd, nou, in Nederland is wel af. Volkshuisvesting is niet meer nodig. Nou, dat is natuurlijk onzin. Prijzen reizen de pan uit. Jonge mensen kunnen geen huis meer kopen. Maar ook mensen met een middeninkomen, die vluchten de steden uit omdat ze gewoon niet meer daar kunnen wonen. Nou, dat is op zichzelf een groot probleem. Dus het is heel goed dat Hugo de Jonge zegt, en dat deze coalitie ook eigenlijk zegt, we gaan de regie terugpakken. Ja, dat staat in het regeerakkoord. Dat staat ook in het regeerakkoord, maar het is ook niet alles wat in het regeerakkoord staat is goed. Maar dit is echt goed. En dan vervolgens krijg je gewoon toch een beetje profileren. Want op zichzelf, als je de plannen van de minister de Jonge leest, wat nog maar conceptplannen zijn. Nou, daar kan je nog op inspreken. Het is eigenlijk een wet waar je dan nog heel veel commentaar op levert. En dan wordt pas de wet ingediend. Dan kan je dus nog heel veel dingen zeggen wat er nog niet aan klopt. En die heeft natuurlijk nu nog een beetje een generiek karakter waarin soms het maatwerk nog een beetje ontbreekt. Dan gaat de VVD er nu keihard in. Die zegt ja, en alleen maar sociale woningbouw. Terwijl er in sommige gemeentes echt vooral minder sociale woningbouw nodig is. Maar juist middenbouwen voor middeninkomens. De politieagenten, de leraren. Dat soort dingen. Dus dat is op zichzelf goed om te zeggen dat er veel meer maatwerk moet zijn per gemeente. Maar ja, dat gaat dan de VVD doen om zich even lekker te profileren ten opzichte van de kiezer. Ja, maar dan zegt Hugo de Jonge tegenovergestelde. En dat hoort een beetje bij campagnetaal. Ik begrijp dat het campagnetaal is, maar dan kun je alles wel campagne, tijd en taal noemen. Op dit moment moet je daar heel erg rekening mee houden. Sure. Maar er is ook wel spanning tussen twee coalitiepartners, denk ik, Masha. Hierover. Zeker, ja, dat is duidelijk. Ja, dat merk je ook wel aan de reactie van Pieter Gimwis van de ChristenUnie, ja, die zich normaal altijd behoorlijk beleefd uiten, laten we het zo zeggen. Die zei: de VVD laat haar masker vallen. Ben je dakloos, pech gehad? Ben je mantelzorger? Ja. Je kunt de boom in. Sociale huur en duurder. Eerlijk verdelen onder onze steden en dorpen en bouwen. Nou ja, hij maakte er echt gehakt van. En die mantelzorgers, dat gaat dan even over dat zij voorrang krijgen, hè, op sociale huur. Ja, klopt. En dat was natuurlijk ook tegen het zere been van de VVD. En je zag inderdaad duidelijk dat men zich wil profileren, denk ik, hier. Dat is wel duidelijk. Maar dat zie je nu op heel veel terreinen. Hè. We hadden natuurlijk Wopke Hoekstra, die zegt over de immigratie. Er komt per jaar een stad als Deventer bij. Er moet een hek om Europa. Terwijl, ja, dat kun je niet zomaar indammen. Dat weten we eigenlijk allemaal. Daar komt niet ineens een nieuwe maatregel uit de Hoge Hoed die dat zal gaan veranderen. En ik begreep ook in de onderraad daarna zei die ook, ja, nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar het klinkt lekker. Hij heeft weer even zijn punt gemaakt. Er gaat veel aandacht naar het CDA. En zo probeert Ben nu gewoon ook piketpalen te slaan van, nou, kijk eens even waar ik voor sta en stem dus op mij. Maar het kwalijke vind ik hiervan is dat die quote over die achterstandswijken. Ja. Dus ik denk, dus daarmee huur is eigenlijk hetzelfde als een achterstandswijk. Daarmee stigmatiseer je dat iedereen die afhankelijk is, die is aangewezen op sociale woningbouw, dat die dus in een of andere soort krottenwijk woont. En dat vind ik dus heel raar. Ik bedoel, dan plaats je een soort etiket op een hele grote groep mensen. Ja, inkomensgrens is €48.000. Ja, met dus heel veel ouderen bijvoorbeeld. Die zeg je van, ja, eigenlijk woon jij in een achterstandswijk omdat je sociale woning bouwt. Dat is toch van de gekke? Dat is toch een soort van VVD van de jaren 50 van zoek het maar allemaal maar uit. Hij steekt ondertussen zijn middelvinger op. Ik zal het heel ik even zeggen. Ik steek ondertussen mijn middelvinger op. Dus dat vind ik dan heel raar. Dus dat je nog steeds vertrouwen hebt in de markt, dat vind ik al heel raar. Maar goed, voor mijn part. Maar dat je dat dan op deze manier gewoon bevolkingsgroepen, kwetsbare bevolkingsgroepen wegzetten als bewoners van achterstandswijken, dat vind ik gewoon niet kunnen. Hugo de Jonge, heeft enorme ambitie, moet misschien ook wel, wil tot 2030 900.000 extra woningen bouwen. Boris, kan dat? Nou ja, dat is bijna een technische vraag. Hebben we de mensen om die dingen te bouwen? Ja. Dat is nog wel het grootste probleem. Het geld is er vast wel, want we weten dat ze bezet of bewoond zullen gaan worden. Maar een van de grootste problemen is dat we te weinig vakmensen hebben om dat allemaal te bouwen. Dat we ook een enorme stikstofuitdaging hebben, om het maar even heel mild te zeggen. Waardoor we al op enorme achterstand staan om te starten. Dus er zijn heel veel beren op de weg. Los van even of het überhaupt kan, dat aantal. Ik hoop het wel. En ik vind op zichzelf, en laten we ook even Hugo de Jonge prijzen daarvoor. Het is iemand die natuurlijk heel kordaat in ieder geval altijd overal komt. Ik hoop dat hij in dit geval voor ons allemaal, voor alle jongeren, ouderen, iedereen die dat nodig hebben, dat hij daar succesvol in kan zijn. Dus ik vind dat gesteggel nu over een wet die nog niet eens is ingediend en waar dan juist nu kritiek op geleverd kan worden om die wet sterker te maken, dat nu voor politiek profiel wordt gebruikt, vind ik jammer, want dit is nou echt iets wat dwars door rechts, links, regio, stad heen gaat, dit probleem. Dus ik vind gedoe, en gedoe kan niet erg zijn. In dit geval vind ik het wel erg. Omdat ik denk, dit is echt een gemeenschappelijke opdracht. Dan moeten we schouders onderzetten en niet te veel politiek maken. We moeten die 900.000 heel lastig trouwens, hè, die 900.000 woningen. Dat wordt echt heel lastig. Maar ik moet zeggen, Hugo de Jonge, die zet zijn tanden er wel in. Het ene na het andere plan. We gaan meer woningen bouwen. We gaan de bezwaarprocedures halveren, geloof ik zelfs. Hij heeft wel... Ik bedoel, in corona kreeg hij veel kritiek. Maar nu valt hij wel op als een van de ministers die ook echt veel plannen aankondigt. Projectontwikkelaars zeggen vandaag ook dat ze positief zijn. Hè? Ze denken dus dat ze minder last krijgen van die bezwaarprocedures als deze plannen doorgaan. Dus dat is ook wel een opsteker voor de jongen. Nadat hij door zijn coalitiepartner even... Het is al grote winsten. En dat is wel echt, denk ik, ook omdat het echt natuurlijk een CDA-thema is. Dat we het gewoon weer over volkshuisvesting hebben. Inderdaad, die term alleen al geeft al aan dat je het tenminste over publiek-private samenwerking hebt. Zo niet gewoon over een publieke zaak en een publieke verantwoordelijkheid. En dat is iets waar het CDA zich echt toe bekeerd heeft. Natuurlijk ook met dank aan Pieter Heerma en zijn vader, zeg maar. Want dat is een lange CDA-traditie. Maar die discussie over volkshuisvesting, dat is ook wel heel interessant. Die gaat al terug naar de jaren 50. Hè? En toen werd gezegd, er is te weinig geld. En toen waren er te weinig bouwvakkers. Dus wij worstelen al heel erg lang met woningen, met volkshuisvesting. En het duurt ook heel erg lang, hè, in Nederland. Ja. Hij had becijferd dat het nu van het initiatief tot het beginnen met de bouw duurt 10 jaar gemiddeld. Ja. En toch geven toch alle hulde voor Hugo de Jonge voor zijn daadkracht. Dus dat is goed. Ik ben het dus wel eens dat je wel moet kijken of in alle steden en alle gemeentes dezelfde opgave er moet zijn. Want je kan echt wel in bepaalde grote steden zeggen dat daar met name dingen tekortkomen, niet in de sociale hoek, maar voor de middeninkomers. Hebben we niet over de hoofdinkomens, maar middeninkomers. En daarin moet je wel heel precies blijven. En in die zin kan ik me voorstellen dat je kritisch naar die plannen kijkt van, is dat voldoende geborgd? Maar dat is niet de taal van de VVD op dit moment, op dit punt. Want dat is gewoon alleen maar campagnetaal. 900.000 extra woningen als het aan Hugo de Jong ligt. We gaan naar voetbal. Jan Vincent van Zuiden bij RKC Fortuna. Het staat 0-1. Maar er gebeurt ook van alles langs de lijnen omstreken, toch? Ja, klopt zeker. Bas Nijhuis heeft een rode kaart getrokken. En er staan nog steeds 22 spelers op het veld. Ja, dan weet je wel wat er gebeurd is. Dan is er iemand vanaf de bank naar de tribune gestuurd. En dat was de coach van Fortuna Sittard, Julio Velasquez. Die had aanmerkingen op Bas Nijhuis. Nou, daar was hij niet van gediend. Dus hij zegt, huppakee, gele kaart. En die Velasquez denkt, ik ben zo boos. Ik ga nog even door. Nou, zegt Nijhuis, dan krijg je er nog één. Wegwezen naar de tribune. En zelfs op de tribune is hij nog boos. Want ik zag net een shot van hem. Hij slaat de stoeltjes bijna stuk. Die Julio Velasquez van Fortuna Sittard. Ja, zijn ploeg staat wel met 1-0 voor door dat doelpunt van Burak Yilmaz. Die trouwens net ook een gele kaart kreeg voor commentaar op de leiding. Ja, Bas Nijhuis heeft er een hekel aan. Als er tegen hem gepraat wordt, gezeurd en geklaagd, ja, dan gaan ze allemaal in het boekje. Dus ook Yilmaz staat nu op scherp. Ja, en RKC, dat zal wat moeten doen. Komt er niet echt doorheen. Fortuna heeft de organisatie goed voor elkaar. Geeft heel weinig kansen weg in de tweede helft. Dat betekent dat RKC het lastig heeft. Want die moeten nu komen bij die 1-0 achterstand. Ja, dan komen er allemaal van die statistieken voorbij. RKC in het carnavalsweekend. De laatste 9 van de 10 wedstrijden verloren ze in het carnavalsweekend. En nu staan ze alweer achter. Ja, dan is het allemaal leuk, zo'n carnavalsshirt. Maar punten levert het RKC nooit, of de laatste jaren niet meer op. Nu krijgen ze ook een vrije trap tegen. Is het Usjakub die naar de grond gaat. En Jurien Gari die de overtreding maakt. Ja, Jozef Oosting, de trainer van RKC. Verzin een list, zei Tom Poes ooit. En hij zal het nu moeten doen, Jozef Oosting. Want zijn ploeg staat achter en heeft het lastig met Fortuna dat nu weer aanvalt. Oh, dit is een hele slechte vrije trap van Siovas. En Balo kan daar nooit een keer bij. De bal komt in de handen van Etienne Fase. We zijn een uur onderweg in Waalwijk. De tussenstand is dus 1-0 in het voordeel van Fortuna, dat geen coach meer heeft. Ja, een assistentcoach, want de coach Julio Velasquez die zit met rood op de tribune. 0-1 voor Fortuna. Nou, dit was ook de week waarin Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn, haar hoogste winst in 10 jaar tijd bekendmaakte. 2,5 miljard euro verdiende het bedrijf. En dat in een tijd van torenhoge inflatie, waarin veel mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Tegelijkertijd zegt Ahold dat leveranciers hun prijzen moeten verlagen, zodat zij dat ook kunnen doen. Ja, er was enorme ophef over die enorme winst. SP-leider Lilian Marijnissen schreef op Twitter dat dit crimineel is. Ja, crimineel. Boris? Nou, is dit gewoon goed ondernemerschap van Ahold? Dat kan natuurlijk ook. Ook deels, want ze hebben sommige kosten ook verlaagd. Dat zie je overigens bij meer bedrijven die natuurlijk door deze druk van grondstofprijzen, energieprijzen, natuurlijk ook gaan kijken of ze efficiënter kunnen werken. Dus dat zit er zeker ook in. Je ziet natuurlijk over de algemeen natuurlijk ook bedrijven heel snel de prijzen verhogen als er als de inkoopkosten hoog zijn, maar ze wat minder snel verlagen. Dus wat dat betreft mag je ook wel kritisch zijn op ook Ahold en andere bedrijven. Van, ben je wel scherp genoeg in het ook weer terugbrengen van die prijzen? Dat gaat niet snel genoeg. Maar goed, ik vind het een beetje lastig. Want kijk, op zichzelf een bedrijf moet ervoor zorgen dat ze zoveel mogelijk dingen verkopen. Althans, een bedrijf als Ahold. En als wij vinden dat ze te veel winst maken en dat het te veel daar aan de strijkstok blijft hangen, dan kunnen we ook altijd nog als politiek zeggen, nou, daar hebben we belastingen voor, die kunnen we verhogen. Dan moet je dat veel structureler aanpakken. Maar incidenteel naar een bedrijf kijken en zeggen, oh jezus, wat veel winst en dat is verschrikkelijk. Dat vind ik iets te vrijblijvend en ook te makkelijk. Er werken ook heel veel mensen bij zo'n bedrijf. Dus ik vind dat je daar iets integraler naar moet kijken. Als we vinden dat bedrijven te veel winsten maken en dat er te veel daar blijft hangen, moeten we de belastingen verhogen. En dan moeten we daarover eens zijn. En dat heeft ook nadelen. Nou, het is niet alleen de politiek natuurlijk. Hè. Uiteindelijk zijn wij als consumenten er ook bij. Je hoeft niet naar de Albert Heijn. Nee, een supermarkt is een hele concurrerende wereld. Iedereen kijkt heel scherp naar elkaar. En iedereen wil in Nederland ook graag toch niet als goedkoop bekend staan. En Albert Heijn heeft lang dat imago van dat ze te duur zijn. Daar heb je als supermarkt last van. Dus ik denk dat Albert Heijn of Ahold hier zelf ook heel ambivalent over is. Ja, jij bent natuurlijk communicatieadviseur. Dus ik denk ook wel van... Ze waren ook een beetje beschroomd op de radio. Ja, ze zich een beetje te schamen in dat hoofdkantoor in Zaandam. Nou, niet schamen, maar ik denk dat ze zich zorgen maken. Omdat dit natuurlijk op het moment dat inderdaad die consument in beweging komt en denkt van ja, die Ahold, over mijn rug worden veel te dikke winsten gemaakt voor die aandeelhouders. Laat ik maar eens een keertje bij de Jumbo of bij de Aldi of bij een andere. Want wij zijn echte prijspakkers. Dus de Nederlandse consument wil graag niet te veel geld uitgeven. We geven veel geld aan goede doelen en in de supermarkt willen we graag goedkoop. Ja, dat is een van onze belangrijkste motieven. En dus dan is het dus helemaal niet zo handig voor Ahold. En dan kan je daar over een jaar eigenlijk nog meer last van hebben dan dat je er naar voren van hebt. Is die verontwaardiging ook een beetje stemmingmakerij? Want het grootste deel van die winst is in de Verenigde Staten gemaakt, Marcia? Ja, dat is zeker waar. Ik bedoel, het is niet dat bedrijf alleen in Nederland geld verdient. Dat is hetzelfde met Shell, die natuurlijk ook die miljarden winst aankondigde. Ook dat is niet alleen hier. Maar ik snap die verontwaardiging wel als je bijvoorbeeld ziet dat de topman Frans Muller van Ahold Delhaize in onder andere het Parool zei, de boodschappen zijn veel minder duur geworden dan iedereen denkt. Terwijl ook een hele moeilijk te controleren uitspraak. Wie is iedereen? En wat is veel minder duur? Ja, dat wordt juist regelmatig onderzocht. Ja, nou ja, en als je dan even kijkt, dat heeft natuurlijk iemand op Twitter wel gedaan. Even kijken naar de boodschappen van november 2021 en in februari 2023. Ja, dan is de scharrelkipfilet toch van 1,69 naar 2,79 gegaan. En de geraste kaas van 1,79 naar 2,79. Nog een euro erbij. Maar hij liegt dus gewoon. Dat lijkt er wel op als je die, of het moet een hele selectieve selectie zijn, maar het wordt behoorlijk veel duurder. Ja, en je merkt het zelf toch ook als je brood was eerst een euro, nu twee. De supermarkt van de mensen die daar werken, het meeste geld verdienen ze aan onze gemakzucht. Dus dat zijn de kant-en-klaar maaltijden. En daar willen we relatief veel geld aan uitgeven. En daar zitten veel hogere marges op dan van die basisproducten, waarin het alleen maar, zeg maar inkoop en verkoop is. Dus denk goed na voordat je weer een stoommaaltijd meeneemt. Want daar word je echt mee getild. Kijk, hier hoor je vanavond allerlei tips voor in de boodschappenkar. Hey, Marcia, na de reclame krijgen we ook nog wat recepten. Ja. Marcia, op dit moment wordt er ook gewerkt aan een landbouwakkoord. Ik las in het voorgesprek dat jij denkt dat dat kan helpen. Dat het misschien hier iets aan kan doen. Waarom eigenlijk? Kan je dat eens uitleggen? Nou ja, het idee is om middels dat landbouwakkoord de boeren meer perspectief te bieden. En ook beter te kijken naar hoe kan een boer duurzamer gaan werken en toch zelf nog een voldoende boterham verdienen. We weten dat, dat zijn wel bekende staatjes, dat een boer die nu duurzaam boert, die verdient geloof ik 50.000 euro minder dan een boer die dat niet doet. Dus het is echt een behoorlijk verschil. En een van de ideeën van het landbouwakkoord is dus dat andere sectoren, zoals daar zijn de supermarkten, dus daar kunnen we misschien weer naar Frans Muller van Ahold Delhaize. maar ook de grootbedrijven zoals veevoerbedrijven. Er zijn ook echt hele grote veevoerbedrijven in Nederland die daar miljarden aan verdienen. De Rabobank, ook een miljarden omzet. Het idee is dat die ook een bijdrage gaan leveren aan de duurzame boer straks thuis voor boterhammen kan eten. Hey Jan Willem, ik ben wel benieuwd wat jij hiervan vindt. Ja, jij bent nu als communicatieadviseur betrokken bij dit landbouwakkoord. Werkt dit zo? Kunnen we op die manier iets aan die hoge inflatie doen? Nou, ik kan daar echt niks over zeggen. Dat is heel flauw, maar ik ben inderdaad zeg maar de communicatieadviseur en de woordvoerder van het landbouwakkoord. En die gesprekken zijn er volop gaande. Gisteren was het toevallig inderdaad ook bij de ketenpartijen. En daar is wel onderzoek waar blijkt dat dat relatief nog wat genuanceerder ligt. Maar ik denk dat we zeker met z'n allen, en dat proberen we met het landbouwakkoord, hè, dat gaat niet alleen maar over het inkomen van boeren, maar het gaat over hoe we met ons voedsel omgaan. En dat heeft met de duurzaamheid te maken, tot met klimaat, dierenwelzijn. En gezondheid. Dierenwelzijn, ook een heel belangrijk thema. En dan zie je heel vaak, en dat begrijp ik ook wel van boeren, dat wij dan als burger dan heel boos zijn, bijvoorbeeld als het gaat om dierenwelzijn, maar vervolgens op het moment dat we met het karretje in de supermarkt staan, dan niet bereid zijn om dan een hogere prijs te betalen voor producten waarin rondom dat soort thema's meer werk wordt gemaakt. En ja. Op dat punt zijn we dan in Nederland bijvoorbeeld weer veel zuiniger dan in Duitsland. Ja. Dus we willen wel dat dieren beter behandeld worden, maar we willen niet voor betalen. Ja. Ja. Nee, dus en dat is gaat wel, dat lukken? Want het idee is dat dit landbouwakkoord klaar is in april. Mevrouw de journalist, natuurlijk gaat dat lukken. We hebben deze communicatieadviseur is nu luid dicht. En dan kom ik daar nog even op terug. We bellen elkaar vast nog wel de komende tijd. Maar Jan Willem, hoe ver zijn ze? Als we het hebben over percentages. De planning, een percentage nemen. Daar gaat het gesprek ook niet over. Het gaat over van hoe kan je dat nou zeg maar, met die hele lange keten. Want het begint inderdaad met het veevoer bij wijze van spreken. En dat gaat tot met de supermarkt. En dat zijn allemaal schijnen. Want er is bijna geen Nederlander die natuurlijk bij de boer zelf koopt. Dus als je wil dat boeren anders gaan boeren, dan zeggen de boeren terecht, en dat vind ik prima. Maar dan moet ik daar ook voor betaald krijgen. Ja, maar we hebben het net gehad over de noodzaak. Dit is echt een heel groot probleem. Hè? Ja. Want je had Henk Staghouwer gehad, die was als eerste minister van Landbouw. Die broedde al meermaals op een brief over dat perspectief. Mm-hmm. Binnen de coalitie werd die elke keer teruggestuurd. Op een gegeven moment had de coalitie zelfs intern werd er gezegd, ja, ik kreeg het gevoel alsof die een middelvinger naar me opstak. Omdat hij gewoon helemaal niet inging op wat wij willen bereiken. Vervolgens kwam natuurlijk Piet Adema. En ook hij heeft toen gezegd van, nou, ik ga niet zo'n brief maken, maar ik ga het in een landbouwakkoord doen. Het is echt heel lastig, deze Maar klus. Ik hoor nu dat het in april klaar is, dus dat is goed nieuws. We will see. Ja, goed maar hier zie je natuurlijk ook echt, we hadden net over de noodzaak van volkshuisvestingbeleid. Hier heb je dus echt ook de noodzaak van goed landbouwbeleid. Met ook dat je mensen goed betaalt. Dat er allerlei belangen zijn, maatschappelijke belangen zijn, die je niet helemaal aan de wilde krachten van de markt overlaat. Als je de boeren in Nederland beter wil laten, duurzamer wil laten produceren, ook diervriendelijker, dan zal je ze ook een beetje moeten beschermen tegen de wereldmarkt. En soms ook zelfs tegen Europese andere landen. Nou, dan ga je direct in tegen allerlei Europese regelgeving. En ik vind dat je daar ook best wat ondogmatisch in mag zijn om dat open te breken. Want als je verder wil in Nederland, in zo'n klein landje, dan moet je misschien ook bepaalde Europese internationale handelsregels ook een beetje aan de kaak gaan stellen. Want die werken soms contraproductief. Dus er moet ook veel beter landbouwbeleid komen. We nemen het een mee. Mooie punten, Boris. We gaan naar tennis. Jan Roels bij het tennis. Heeft Sinner Wawrinka al op de knieën? Zeker, zeker. Tweede set 6-3 had 3 matchpoints nodig om de wedstrijd uiteindelijk uit te maken. In een uur en een klein kwartier is het gedaan. Wawrinka naar huis en Jannik Sinner, die jonge talentvolle Italiaan, gaat naar de halve finale. En straks dus die andere kwartfinale tussen de twee Nederlanders, Griekspoor en Brouwer. Ik denk dat die over een minuutje of 10 zullen gaan beginnen. En dan met mijn collega Mark Brasser. En dan ga ik de stream doen voor NOS.nl. Als je dat dus wil zien, dan hoor je Jan Roefs daar op die stream. Wij gaan eventjes door naar RKC Fortuna. Daar stond het 0-1. Jan Vincent. 20 minuten voor tijd staat dat het nog altijd. RKC dringt wel aan. Zojuist een goede kans gezien voor Florian Jozefsoon. Die profiteerde even van een man minder bij Fortuna. Want Showas was geblesseerd geraakt. Maar RKC voetbalde door en kreeg daardoor een grote kans. Terwijl Fortuna nu nog een keer aanvalt met Ujakub. Die kan niet uithalen. Duarte kan die dat wel. Gaat goed door in de straf. Op gebied, maar wordt dan uiteindelijk van de bal gelopen. En dan is de aanval weer voorbij. Zojuist ook weer een gele kaart uitgedeeld door Bas Nijhuis. Er was weer er eentje die ging mekkeren. Cordoba van Fortuna. Nou, ook die op de bon. Huppakee. Daar heeft Bas Nijhuis geen enkele moeite mee. Ik denk als hij carnaval gaat vieren dat hij verkleed gaat als magier. Want kaarten heeft hij in ieder geval genoeg. Maar Bas Nijhuis. Nu is het Mats Seuntjes die er vandoor is. RKC moet dus komen. Bel Hassani dan naar de rechterkant. Geeft hem door naar Seuntjes. Seuntjes met de voorzet. Wordt eruit gehaald door Bistrovic. Ja, je merkt het al. RKC, het publiek voelt dat ook. Heeft de steun nodig en valt nu volop aan op jacht naar die gelijkmaker. Bij die 1-0 voorsprong van Fortuna. Door het doelpunt van Burak Yılmaz. Seuntjes, hij staat klaar bij de cornervlag om die hoekschop te nemen. Doet dat kort naar Belhassani. Die geeft hem dan voor. Kan er gekopt worden? Nee, daar staat Ivor Pandur. Die Kroatische keeper van Fortuna zit daar. Die houdt voorlopig zijn doel schoon. Doet hij goed met een aantal reddingen. En zo leidt Fortuna na 72 minuten nog altijd met 1-0 bij RKC. Helemaal niets wat ik u kan vertellen. Ja, het is 9:30. Tijd voor het NOS Nieuws met Levi van Eck. NPO Radio 1. Bij de zware aardbevingen in Turkije en Syrië zijn zeker 45.000 mensen om het leven gekomen. De verwachting is dat het dodental nog verder zal oplopen. Vandaag werd nog een man van 45 levend onder het puin vandaan gehaald. 11 dagen na de aardbeving. Het lukt Bulgarije niet om de euro al volgend jaar in te voeren, wat eigenlijk de bedoeling was. Het Bulgaarse ministerie van Financiën zegt dat het niet op tijd voldoet aan de criteria die de Europese Unie heeft gesteld. Het land mikt nu op invoering in 2025, een jaar later dus. In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is het onrustig na uit de hand gelopen anti-regeringsprotesten. Demonstranten zijn het regeringsgebouw binnengedrongen en hebben de lobby van het gebouw vernield. Ook is er geplunderd, zijn er vernielingen rondom tankstations aangericht en zijn er brandjes gesticht. De politie heeft onder meer traangas en losse flodders ingezet. En zakenreizigers kiezen toch weer voor het vliegtuig. Tijdens de coronacrisis spraken veel bedrijven de ambitie uit om minder te gaan vliegen. Sommigen beloofden hun vliegreizen met de helft terug te schroeven. Maar volgens Air France KLM is inmiddels 2/3 van de zakenreizigers weer terug in het vliegtuig. Langs de lijn en omsteken. Na 10 uur nog een uur sport, maar eerst nog een 30 minuten nieuwsforum. Hier zijn oud-politicus en bestuurder Boris van der Ham, Marcia Nieuwenhuis, parlementair journalist van het AD en communicatieadviseur Jan-Willem Wits. We gaan het zoals zo vaak dit jaar hebben over Oekraïne. Vandaag bezochten premier Rutte en minister Schreinemacher Kiev en ze spraken met de Oekraïnse president Zelensky. En dit is wat premier Rutte na afloop zei. Helemaal niets wat ik u kan vertellen, maar het is voor mij belangrijk en ook voor het Nederlandse kabinet om met onze partners in Europa meer nog proactief te kunnen werken. Om er ook daadwerkelijk voor te zorgen op humanitaire hulp, op wederopbouw, maar zeker ook op de militaire steun. Om ervoor te zorgen dat Oekraïne deze oorlog wint, dat Rusland deze oorlog verliest. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat ook in ons belang is, in alle opzichten. Ja, echt veel wijzer worden we niet van deze woorden. Wel is duidelijk dat Zelensky graag wil natuurlijk dat Nederland en andere West-tanks ook straaljagers aan Oekraïne gaan leveren. En binnen de NAVO is er deze week over gesproken, maar een duidelijk standpunt is er nog niet daarover. Het leveren van tanks was al een moeilijk vraagstuk en toen het Westen daar eindelijk uit was, vroeg Oekraïne meteen om gevechtsvliegtuigen. Jan-Willem, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het ontzettend ingewikkeld. Kijk, Rutte is de laatste tijd heel stellig. Hè? Oekraïne moet winnen, Rusland moet verliezen. Als dat zo is, dan zou je zeggen, dan is alles wat dus dat doel bij, zo snel mogelijk bij elkaar brengt, is dus geoorloofd. Dus dat is niet helemaal een open check. En dan zal er dus kennelijk toch ook door westerse landen rekening worden gehouden van wanneer gaan we Rusland nou te veel tergen. En dat Rusland definitief gaat zeggen van, en nu verklaar ik ook de oorlog aan iedereen die al die wapens naar Oekraïne stuurt. Marcia, dus, is dit een heet hangijzer in Den Haag, deze wapenleveranties? Nou ja, laten we wel zijn dat als Amerika zegt, nee, we gaan geen vliegtuigen geven, dan gaan we geen gevechtsvliegtuigen geven. Dus laten we onze eigen rol ook niet overschatten. Volgens mij, we zijn maar een heel klein radertje in een groot geheel wat dat betreft. En dan trekt Amerika toch wel echt aan het langste eind. Die gaan dat, die, als die daarvoor gaan liggen, dan gaan we dat natuurlijk sowieso niet doen. Verder viel me op dat Rusland die zegt natuurlijk van ja, als we daaraan gaan beginnen, dan stuur je op escalatie. Ja. En dan vond ik wel dat experts die zeggen daarvan ook wel van ja, maar dat is niet helemaal eerlijk om te zeggen. Want Rusland, die is natuurlijk 24 februari, bijna op een, een jaar geleden, Oekraïne binnengevallen. Dus die is de escalerende partij in dit conflict. Ja, dat blijft natuurlijk. We moeten heel eventjes naar RKC Fortuna. Jan Vincent. Daar is hij dan, de gelijkmaker van RKC. Hij hing al in de lucht. Het is een goede aanval op de linkerkant. Voorzet Jozefzoon en Kramer binnen. Maar er zijn protesten aan de kant van Fortuna. Want er is een overtreding begaan. In aanloop naar deze aanval vinden ze bij Fortuna. Namelijk doelman Etienne Fase. Die ging door op Bistrovic. Daar wordt nu nog naar gekeken door de VAR in Zeist. Maar voorlopig vieren ze hier een feestje in Waalwijk. Met de 1-1 van Michiel Kramer. Ja, Marcia, jij zegt Rusland is de escalerende partij. De oorlog gaat nu al een jaar door. Maak je zin even af? Nou ja, dat ging erover dat het lastig is om te spreken van escalatie door de westerse landen, hè, om die F-16's te sturen. Want Rusland is natuurlijk degene die Oekraïne is binnengevallen. Ja, maar Rusland zegt natuurlijk wel meer dingen waar misschien niet per se, hè, wat misschien niet helemaal logisch ergens, is. Ergens op plaats. Nee, maar goed, dus weet je, ja, dus is ook, ja, uiteindelijk is hun reactie is, dit is escalatie. Wat moet je daar dan vervolgens mee? Want dat is wel de reactie, Boris. Ja, nou, maar ik deel natuurlijk heel erg de twijfel die ook hier de twee anderen hebben uitgesproken. Van ja, je zou ze gunnen dat ze die krijgen. Want ja, hoe sterker zij staan, hoe groter de kans is dat Rusland verliest. En tegelijkertijd, ja, moet je ook blijven nadenken. Daarom zijn ook landen als Amerika nog niet zo happig om dit te gaan doen. Omdat ze denken, ja, waar storten we ons in? Gaan we dan inderdaad naar een escalatie, een soort wereldoorlog? Ik bedoel, maar ja, we wilden ook geen tanks sturen. Nee, daar schuift Duitsland bijvoorbeeld ook heel erg op tegen. Ja. En daar heeft Nederland nog wel een rol in gespeeld. Om te zeggen van, nou, wij sturen wel heel veel. Dat de Duitsers eigenlijk niet meer konden achterblijven. Ja. Mijn collega's hebben er een reconstructie van gemaakt. Die rode lijn, die verschuift wel. Natuurlijk, en dat gebeurt ook. Want een jaar geleden hadden we het nog alleen maar over granaatvesten en EHBO-dozen, bij wijze van spreken. Ja. Nou, en dat is het punt. En dan moet je inderdaad naar Amerika kijken, wat gebeurt daar? Nou, dan zie je op zichzelf wel iets interessants daar. Omdat democraten willen heel graag wel steunen, maar houden hun hoofd er nog wel bij. Wat dat betreft hebben we een, denk ik wel, een verstandige president die in ieder geval heel veel ervaring heeft in buitenlandse politiek. Dat is fijn. Maar wat interessant is dat bijvoorbeeld de Republikeinen verdeeld zijn. Want een deel van de Republikeinen zegt, jongens, helpen en Rusland is de vijand. Maar je hebt natuurlijk ook de Trump-kant van de Republikeinen. Die zeggen, jongens, niet ons conflict, ga weg. Poetin is misschien niet een aardige man, maar en heeft niet goed gedaan aan het invallen van Oekraïne. Maar we moeten daar niet in verzeild raken. Nee, dus de Staten heeft ook wel een reputatie natuurlijk om zich te gaan bemoeien met oorlogen, waar ze misschien wat minder te Nou ja, in die zin is Trump eigenlijk altijd heel kritisch geweest over dat invallen. Hè. Die zijn is eigenlijk altijd heel kritisch geweest, ook op de Democraten en de Republikeinen, in het je te veel bemoeien met de rest van de wereld. Dus dat deel van de Republikeinen, ja, als die bij wijze van spreken de voorverkiezingen en wie zich nu kandidaat gaan stellen, meer de overhand krijgen, dan kan het best zo zijn dat die druk dus niet zozeer vanuit de Republikeinen komt, maar vanuit de Democraten van wat ze nou gaan doen. En dat vind ik interessant. En dat maakt het ook ongewis welke kant het op gaat. Ja, ik vind het wel een hele linken om te doen. Omdat inderdaad, als je dit doet, kan je dat alleen maar met de rest doen. Al die systemen van de F-16 enzovoort zijn maar een paar landen aan te sluiten. Bijvoorbeeld op Amerika. Dus je moet het wel met een hele grote overmacht doen. Maar als je dat doet, dan is de escalatie en het provoceren natuurlijk, nou, veel sneller aan de hand dan als je het alleen maar met een paar kleine landen zou doen. Dus het is ontzettend spannend. Ja, Jan-Willem, jij zei het al even. Rutte zegt gewoon, Oekraïne moet winnen. Ja. Moeten we niet gewoon alles doen wat binnen onze macht ligt... Ja, om dat voor elkaar te krijgen? Ik denk dat er is natuurlijk heel veel wat we niet weten. En ik denk dat alle westerse veiligheidsdiensten ook heel hard nadenken van, wat gebeurt er nou met de macht in het Kremlin? Welke krachten zijn er nou? En Poetin wordt als onberekenbaar gezien, maar je hebt natuurlijk ook zeg maar, nog hardere nationalisten, die ook natuurlijk best wel zitten te wachten totdat hij vertrekt. En de, zeg maar, de zachte krachten. Dus ik denk dat het spel, om het tussen maar even een heel vreed woord te gebruiken, wordt ook beïnvloed door een regime change. En hoe voorkomen we dat we degene die de Russen die de nucleaire optie in willen zetten, om ons eindelijk eens een keertje te verdedigen tegen die klote NAVO-landen, dat je die ook wil voorkomen, dat je die te veel voedt. Het met, kan nog erger. Ja. Ja, dus ik denk dat je dat in die zin er ook. Ja, je moet ook verder en je moet ook nadenken van. Je weet dat als Poetin verliest, hè, Rutte's woorden, als Rusland dit verliest, is dat het einde van Poetin. En wie krijg je dan? Ja. En ik denk dat meer dan wij beseffen ook dat soort lange termijn scenario's ook meespelen in hoe ver voeren we de druk op. Goed, volgende week is het inderdaad een jaar lang Oekraïne-oorlog. Dan gaan we het er hoogstwaarschijnlijk weer over hebben. Net als elke week hier in dit nieuwsforum. Zo direct nog eventjes de spotjes, de reclamespotjes van Stichting Gender Twijfel. Maar eerst naar RKC Fortuna, waar de slotfase is begonnen. Jan Vincent. 1-1. De 1-1 van Kramer telt gewoon. Er is niks gebeurd in aanloop naar die goal, dat doelpunt. En dus zijn we verder gegaan met 1-1. Heeft het spel een aantal minuten stilgelegen voor een blessure bij Fernan Anita. En is RKC nu in de aanval, want ze willen meer. Dit is Lobete, een van de invallers aan de kant van RKC. Die versiert een hoekschop. En Mats Zeuntje zegt, geef mij maar snel die bal tegen een ballenjongen. En dan krijgt hij hem ook snel. Dan gaan er wat verdedigers mee naar voren, want RKC ruikt. We hebben de overhand nu. We kunnen erop en erover. Na die 1-0 voorsprong voor Fortuna werd het dus 1-1. Goal van Fortuna van Yilmaz. Goal van RKC van Kramer. En Zeuntjes kijkt even, wordt er nog een keer gewisseld? Nee, je kan die hoekschop nemen. Die bal komt bij de tweede paal. Daar staat Adewoye, die brengt voor. Maar hij wordt uitverdedigd door Fortuna. Dat het nu lastig heeft, dat nu in de verdrukking zit. En dat terwijl ze eigenlijk de controle best wel hadden in deze wedstrijd. Maar nu is het RKC wat op jacht gaat dus naar een tweede doelpunt. Clement, mooie opening zeg. Prima. Controle ook bij Mats Zeuntjes, maar die komt zijn man niet voorbij. Die wordt goed verdedigd, goed gedaan door Vita. En dan kan Fortuna komen met Usjakoub. Usjakoub die heeft twee man in zijn nek hangen, onder andere Adewoye. En dan gaat die bal over de zijlijn en mag Fortuna gaan ingooien. Jozef Oosting moedigt zijn mannen nog een keer aan bij RKC. De trainer van RKC doet dat. En hij ziet nu dat er meteen weer fel gejaagd wordt. Goed gedaan door Jozef Zoon. Grote kans in aantocht. Rodrigo Goed met de goede slijding van Fortuna. Ja, zo geven ze bijna wel heel makkelijk het doelpunt weg. En nu aan de andere kant de counter met Inigo Córdoba. Córdoba geeft de bal mee aan Noslin. Die is net in het veld gekomen bij Fortuna. Noslin met de voorzet op Yilmaz. Nee, die bal wordt eruit gehaald. Jongen, zo gaat het snel op en neer in de slotfase bij RKC Fortuna. Tussenstand 1-1. Voor wie net inschakelt, hier aangeschoven voor ons nieuwsforum zijn Boris van der Ham, Marcia Nieuwhuis en Jan-Willem Wits. Ja, het was maar enkele dagen op deze zender te horen. Maar er was veel om te doen. De spotjes van Stichting Gender Twijfel. Er kwamen tientallen klachten binnen bij de Ster, de NPO en de reclamecodecommissie. Nou, voor wie het spotje nog niet gehoord heeft, we gaan er even naar luisteren. Als moeder ben ik tegen de transgenderwet. Mijn dochter kan zich registreren als man, onze zoon als vrouw. Dit kan zelfs onder de 16 jaar. Geslacht is toch geen keuze? Tweede Kamer, stop de transgenderwet. Kijk op gendertwijfel.nl. Ja, geslacht is geen keuze. Boris, had je het spotje al eerder gehoord? Ja, ik luister veel naar Radio 1. Dus ik had in verschillende variaties, hè, want dit is één variant, maar er waren nog andere varianten. En, wat dacht je? Ja, nou ja, opmerkelijk dat dit via de Radio 1 reclamezendtijd wordt gedaan. Waarom opmerkelijk? Waarom? Nou, omdat je niet zo heel vaak rond dit soort thema's, wanneer het gaat wel eens over wetgeving, maar dit gaat ook heel erg over een statement over seksualiteit of over gender dan in dit geval. Het gaat niet over seksualiteit. Maar het moet niet kunnen volgens jou. Nou ja, mensen mogen van alles vinden, maar het is wel opvallend dat dit dan op de radio verschijnt. En er staan ook een paar dingen in die niet helemaal kloppen. Ik bedoel, gender is geen keuze. Jawel, dat is voor een deel wel. Bij een heel klein gedeelte van mensen is het zo dat je je anders voelt dan je bent geboren. Dat is een feit. Dat is wetenschappelijk aangetoond dat dat zo is. Dan heb je wetgeving in welke mate je dat toelaat, dat je dat ook in je paspoort mag veranderen. Nou, er is nu wel een verschil dat of je dat in je paspoort laat veranderen in naam, of dat je al onder het mes gaat letterlijk, hè, of dat je al in een transitie wordt gebracht in medische zin. Dan zou ik zeggen, nou ja, in je paspoort iets veranderen, dat is nog reversible. Hè? Daarvan kan je zeggen, nou, misschien denk ik er over een paar jaar anders over en kan dat weer terug veranderd worden. Daarom mag je kan je pas die behandeling ingaan vanaf je 18e. Boris, ik ga je heel even onderbreken. Sorry. Je mag zo door, maar eerst even Jan Vincent, want daar zijn ontwikkelingen. Ja, je hoort het gejuich in het stadion. RKC komt op 2-1. Het is een schot van Mats Zeuntjes. Die schiet de bal. Die wordt tegengehouden door Pandoer. En de rebound is dan voor Lobete. En dan is natuurlijk de vraag, is er sprake van buitenspel of niet? De assistent scheidsrechter zegt in ieder geval van niet. Maar in Zeist zullen ze natuurlijk wel wat lijntjes gaan trekken. Maar er is voorlopig een feestje aan de gang in Waalwijk. Het carnavalsweekend lijkt prima te beginnen voor Schoenlaperslaan. Want ze komen met 2-1 voor tegen Fortuna. Tenzij de VAR anders beslist. Maar voorlopig 2-1, RKC Fortuna. Als de VAR anders beslist, dan hoor je dat. Dan kan ik ook weer terug. Nee, met andere woorden, je kan best kritiek hebben op een wet. En zelfs ook over transgenderwet. Het is niet zo dat je tegen transgenders bent als je op sommige punten kritisch bent over deze wet. Want het is een hartstikke lastig thema. Want het gaat over gevoel. Het gaat over ook de ruimte om van mening te veranderen. Om te zien of ook een gevoel consistent is. Het is allemaal hartstikke ingewikkeld. Dus prima dat daar ook maatschappelijk debat over is. Maar met deze. Maar vind jij dat maatschappelijke debat er is? Nou, jawel. Want het is best wel veel op televisie geweest. Er zijn heel veel debatten ook op de radio geweest over of deze wet goed is en wat er wel of niet aan deugt en hoe dat verbeterd kan worden. Ook in het parlement is er een debat over. Dus dat is prima. Wat ik niet oké vind aan deze spot, is vooral de laatdunkende manier van, het is toch geen keuze? Terwijl je denkt, nou ja, dat is het juist wel. Ik had gehoopt. Het is een beetje dommig, is het? Nou ja, dat deze anti-reclame tegen deze wet gewoon wat intelligenter was ingestoken. Want dat kan je dit is eigenlijk een soort. Ja, een retoriek. Beetje naar eigenlijk in de zin en de argumentatie die eigenlijk niet wordt gegeven. Dus ik vind dat heel jammer. De vraag is ook, moet je dit van de radio halen? Ik vind het dus een slechte spot. Dat werd op een gegeven moment de discussie. Hè? Moet dit wel kunnen op NPO Radio 1? Uiteindelijk vind ik dat je dat nu nog te weinig reden is om dat eraf te halen. Omdat ik ook vind dat de tegenbeweging, hè, dat ik dit nu zeg, dat ik verklaar dat die spot niet goed is en dat hij niet deugt op een aantal punten. Ja, dat is onderdeel ook van het vrije debat. Hij heeft heel veel discussie gegeven, ook op Radio 1. Het is ook op televisie geweest. Dus er komt ook weerwoord. En ik denk dat het maatschappelijk debat, dat is niet alleen maar dat spotje uitzenden, dat is ook de kritiek op dat spotje. En dat mag ook. Ja, Willem? Dus ik vind niet verbieden, maar het wel over de rand, hoor, in de vorm. Begin met vrijheid van meningsuiting. En die vrijheid van meningsuiting kan je ook inkopen via een reclamespotje. En dat is even een uitgangspunt. Tenzij we dat allemaal niet willen. Maar dan is het best lastig om dan aan te geven op inhoudelijke punten van wat gaat nou wel en wat gaat nou niet te ver. En we hebben dan wel eens een discussie gehad met billboards, waar je niet zomaar religieuze uitingen op mag zetten. Dus daar zijn ook wel. Nou, dus als wij vinden dat iedereen die geld heeft, ook dat ze een spotje moet kunnen doen, dan kunnen we dat inhoudelijk, is het wat lastig. Maar precies, daarvoor hebben we toch de reclamecodecommissie. Ja, precies. Ja. Dus waar toetsen die dan op, weten we dat? Nee, dat weet ik dus niet. Dus ik weet ook niet. Ik zou me kunnen voorstellen dat het dus gaat om claims die kloppen. Nou, en dat is dus in dit geval is dat wel een issue. Het lastige vind ik. Er zijn zorgen bij sommige bevolkingsgroepen dat die hele discussie over gender, dat we dat opgedrongen krijgen door de LHBT-gemeenschap. En dat al die kinderen nu zeg maar gender of homoseksuele gaten doen aangepraat. Nou, oké, dat klinkt mee in dit spotje. Wat ik altijd wel een beetje lastig vind, is dat als het gaat om fysieke dingen, weet je, en een arts zegt van het is dit of het is dat, voel ik nooit de behoefte om te zeggen van nou, volgens mij heeft dit onjuist. Maar als het gaat over dit soort geestelijke dingen, dan vindt iedereen dat hij opeens psycholoog en psychiater is. Deskundige is. Denk ik dat het averechts werkt, hoor. Want de opdrachtgever van deze spotjes is gezinsplatform.nl. Die zijn ook bekend van bijvoorbeeld klachten tegen Second Love, de dating site voor mensen met een relatie die op zoek zijn naar een affaire. Nou, ik heb ooit een keer de oprichter daarvan ontmoet, toen ik een boek schreef over dubbellevens. En hij vertelde mij eigenlijk met al glunderend van ja, elke keer als mensen weer beginnen, of het nou de SGP is of weet ik van welke organisatie, over Second Love, hotza, komen de abonnees binnen. Dus ik denk het is dat gratis reclame. Gratis reclame, zendtijd. Dit is een zuidelijke stem, deze mevrouw. Dus ik dacht meteen, is het nou een of andere katholiek die dit spotje heeft ingesproken? Want iedereen in het zuiden is katholiek. Dat lijkt me niet meer zo, maar we gaan wel eventjes die richting op. Jan Vincent. Het is 3-1 voor RKC. Want een vrije trap van Mats Seuntjes is. Het gaat verrassenderwijs in één keer op doel. Pandoer heeft nog wel een redding in huis. Maar dan de rebound voor Florian Jozefsoon. En dat betekent dat er 3-1 is gemaakt in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Dat het beslist is hier in Waalwijk. Dat het carnavalsweekend uitstekend begint voor RKC. En alle supporters hier die al vrolijk uitgedost zijn. Voor Fortuna is het wat minder. Die zullen zich in het carnavalsgedruis met een nederlaag gaan storten. RKC wint met 3-1 van Fortuna Sittard. Ja, we gaan het nog hebben over de transgenderwet zelf. Als de wet wordt aangenomen, dan wordt het makkelijker om het geslacht in het paspoort te veranderen. Wat vinden jullie van deze wet? Moet die er inderdaad komen? Het is best ingrijpend, Jan-Willem. Nou ja, dan voel ik wel erg mee met Boris. Kijk, als het gaat om die paspoortkwestie. Nou, oké, dat is zeg maar een eigen keuze. Maar als het echt gaat om de transitie maken. Waar leg je dan de leeftijdsgrens? En dan inderdaad, dat je vanaf je 16e al in behandeling kan worden genomen. Vind ik, kan ik maar als ouder van een puber. Vind ik best ingewikkeld, omdat je denkt van ja, als je nou iets onduidelijk hebt in je puberteit, dan maar is dit gaat identiteit. Over die registratie. Nee, maar puur die registratie. Ja. Denk van je houdt er natuurlijk al die gevallen van, dus die mannen die dan naar een vrouwengevangenis willen worden verplaatst. Dus hoe vaak gebeurt dat? Nee, dus in Engeland heeft dat gespeeld. Dus, ja. Maar uiteindelijk is het denk ik de baan, en dat vind ik het belangrijkste ook met dit sportje en ook zeg maar met de toon die door is. Op middelbare scholen wordt heel veel nagedacht over hoe kunnen we nou iedere leerling een veilige omgeving bieden om over dit soort dingen na te denken en over dit soort dingen te spreken. En dit sportje doet toch aan terug een labeltje dat als jij dus met een gender issue zit en je bent een 16, 17, dan ben je eigenlijk een beetje gek. Ja. Al dat zou een reden moeten zijn om dit soort sportjes gewoon niet te maken. Heel even nog over die wet zelf, dan, want die zou er komen. Toch is er kinken in de kabel aan de partijen die toch weer twijfels hebben. Hoe staat het daar nu mee? Dat is een goede vraag. Dat vroeg ik me af, ja, want nee, we hebben er heel veel over gehad een aantal maanden geleden. Ik weet dat eerlijk gezegd niet. We zitten in een impasse, lees ik overal. Boris, gaat u er nog komen? Het is gewoon ingewikkeld, want het is waar we het over hebben. Kijk, iets bureaucratisch aanpassen in je paspoort, daar kan ook. Weet je, als je daarop terugkomt, kan dat ook nog. Stel je voor dat je op je 21 zegt, ik wil toch weer mijn oude geslacht terug in mijn paspoort. Dan kan dat. Maar het maakt het wel heel moeilijk. We hebben een heel indrukwekkend verhaal gehad van een Jenny van 22. Die twijfelde dus als puber of ze wel een meisje was. Hè. Ze was echt een jongensachtig meisje. En zij zei ook dat ze spijt heeft van haar transitie naar jongen. Hè? Ja, maar dat en is iets anders. Ze maakt zich ook zorgen dat over gaat over die iets wet. Anders. Want zij zegt, ik denk dat als je die wet invoert en als je dan juridisch je geslacht en je naam hebt aangepast, dan is het ook zo'n logische stap om een medische traject in te gaan, dat dit voorstel normaliseert volgens haar het transgender zijn. En als je daar eenmaal in zit, zegt ze, kom je er niet meer uit. Dan... Ja, maar goed, je hebt natuurlijk altijd, maar dat is met al dit soort zaken zo, mensen die spijt op tante zijn en zeggen, dat heb ik toch anders gezien. Grotendeels is het zo dat er mensen zijn die wel degelijk die transitie in willen gaan en waar die wet een eeuwige uitkomst kan zijn. Kijk, het feit dat je bijvoorbeeld wel goed begeleid wordt in het traject, dat je ook al van jongs af aan niet alleen maar naar deze optie wordt geleid van de transitie, maar dat er ook nog heel veel andere kleuren zijn, dat maakt het wel. Dat maakt hopelijk dit soort spijt op tante minder. Het feit dat je vroeger alleen maar je paspoort kon aanpassen op het moment dat ook echt, bijvoorbeeld als vrouw, je baarmoeder eruit was gehaald, dat is geschrapt. Waardoor dus je dus nog niet zo heel ver hoefde te gaan om gewoon in je paspoort erkend te worden voor wat je voelt. Dus met andere woorden, juist een beetje ontspannenheid, ook wat betreft die bureaucratische regeling in zo'n paspoort, kan ook leiden tot juist minder van dit soort problemen. Ja, dus ik denk dat die tussenvormen misschien wel meer de toekomst zijn. Dankjewel, dank jullie wel. Op het ABN AMRO Open staan twee Nederlanders tegenover elkaar in de kwartfinale. Nu wordt het echt leuk. Tellon Griekspoor speelt tegen Gijs Brouwer. De wedstrijd is begonnen. Mark Brasser, hoe is het daar? Ja, nou wordt het leuk inderdaad. Ja, je zou ook kunnen zeggen een beetje broedermoord, hè, hier op het Center Court in Ahoy. Twee Nederlanders tegen elkaar. Eén Nederlander gaat er dus sowieso door naar de halve finale. Zo zou je het ook kunnen zien. De partij is net begonnen. 5 minuten zijn we onderweg. Het was Gijs Brouwer die begon met serveren. Deed hij prima. Hield zijn service game. Staat op een 1-0 voorsprong. En het is nu aan Tellon Griekspoor om het hetzelfde te doen. Om ook zijn service game te houden. Hij heeft wat meer moeite, Griekspoor. De eerste twee punten kreeg hij twee ballen om zijn oren. Terwijl hij opkwam naar het net. Goede passing shots van Gijs Brouwer. En hij staat nu, ik wilde zeggen de Nederlander, maar ja, het zijn natuurlijk allebei Nederlanders. Brouwer staat inmiddels op breakpoint, vroeg in de partij. Het is natuurlijk even zoeken voor beide spelers. Groot stadion, uitverkocht huis, bijna uitverkocht huis vanavond. Wie gaat er het beste met de zenuw om? Dat is de vraag. 1-0 dus voor Brouwer, we zijn net begonnen. Dat horen wij van jou straks verder in de show. We moeten het nog heel even hebben over de mysterieuze spionageballonnen waar iedereen deze week van in de ban was. Het begon met een gigantische ballon die bijna 2 weken geleden al boven Amerikaans grondgebied werd neergehaald. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst ging het om de Chinese spionageballon. Jeetje. Maar ook deze week schoten de Amerikanen 3 keer op rij een onbekend vliegend object neer. Laten we heel even luisteren hoe dat de afgelopen tijd ging in de VS. The US has been tracking it for a few days. People living in the Billings, Montana area definitely noticed something strange in the sky. Listen to this. Okay, that's the moon. It's a little fuzzy out here and it's a kind of a cruddy phone, but it's slightly overcast. But what the heck is that? That's not the sun. And according to my little planet guide, it's not a planet. What the heck is that? Well, I believe it just happened there. That was it. Live, raw, and unfiltered, it appears that that China spy balloon has now been shot down over the Atlantic Ocean. You are taking a live look here, live, raw, and unfiltered, as that balloon appears to be heading downward after it has been shot down. Ja, Jan-Willem, ja, Jan-Willem, dacht jij je aliens toen je het zag? De aliens zijn er. Ja, nee hoor, nee, ik dacht helemaal niks. Kijk, voor alle spionnen, en dus ook voor ballonnen die spionnen zijn, geldt natuurlijk, je moet niet betrapt worden. Dat is eigenlijk een beetje het basisprincipe. Dus ik ben ervan overtuigd dat er allerlei ballonnen, satellieten, weet ik het allemaal, boven China hangen met Amerikaanse afzenders. Maar ja, het is een beetje stom natuurlijk als je gewoon uit de lucht wordt geschoten. Dat is niet de bedoeling. Beetje uit de koers geraakt. Jij nog een reactie, Marcia? Nou, ik denk wel dat sociale media er nu aan bij hebben gedragen dat de 3 volgende ballonnen, dus na die ene echte Chinese spionageballon, ook gedacht werden Chinees te zijn. En weet je wel, dat gaat dan. Dan maakt 1 iemand een beetje een wazig filmpje en dan hebben 1000 mensen het alweer gedeeld. En dan krijgt zoiets ook een eigen leven. Terwijl uiteindelijk de regering dus zei, niets suggereert dat ze te maken hadden met die Chinese ballon. Hè? Ik wil ook dat het Nederlandse ballonnen zijn. Nou, dit zijn de uitstekende laatste woorden van ons nieuwsforum. Een Nederlandse ballon, alstublieft. We gaan het zien. Boris van der Ham, Marcia Nieuwenhuis en Jan-Willem Wits, dank jullie wel voor jullie komst in ons nieuwsforum. In ons volgende uur heel erg veel sport. We gaan het natuurlijk hebben over die tenniswedstrijd Brouwer tegen Griekspoor die in Rotterdam bezig is. We gaan een beetje nabeschouwen over de oefeninterland van de Oranje Vrouwen tegen Oostenrijk. Tot zo! Doorgekopt. Kans. Live sport op NPO Radio 1. Terugleggen bij de tweede paal. Inkoppen. Morgenavond de topper in de Eredivisie. Feyenoord AZ. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doel af. En hij scoort niet. Morgenavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Het eindsignaal is hier. Feyenoord AZ. Wie luistert, weet meer. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Wat als je man sterft en jij achterblijft met een baby? En je honderden kunstwerken erft van je excentrieke zwager? Moet je alles verkopen of houden? Wat koos Jo van Gogh-Bonger in 1891? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. Een aardbeving heeft geen voorkeur voor arm of rijk. Het interesseert een overstroming niet, maar je huis staat. Een crisis laat het koud wie er op de vlucht slaat. Nood heeft geen agenda. Daarom zijn wij er. Voor wie dan ook, waar dan ook, waarom dan ook. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Help mee en kijk op rodekruis.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Surinaamse president Santokki zegt geschrokken te zijn door het uit de hand gelopen anti-regeringsprotest. Hij zei niet toe te staan dat actievoerders de rechtsstaat aantasten. Demonstranten drongen het regeringsgebouw binnen waar ze de lobby hebben vernield. Santokki heeft aangekondigd dat er een speciaal team komt dat de schuldigen moet opsporen en voor de rechter moet brengen. Ook op andere plekken in Paramaribo was het onrustig. Er is geplunderd, er zijn vernielingen rondom tankstations aangericht en er zijn brandjes gesticht. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 45.000. Af en toe worden nog mensen levend uit het puin gehaald. Vandaag werd de man van 45 levend gevonden, 11 dagen na de aardbeving. Eerder zijn ook een jongen van 14 en een man van 34 gered. In het rampgebied zijn sinds de beving ongeveer 250.000 hulpverleners actief geweest. Veel van hen, zoals het team van USAR uit Nederland, zijn inmiddels weer vertrokken. Op dit moment lijkt de VVD de grootste partij te worden bij de provinciale statenverkiezingen. Dat komt naar voren uit peilingen van Ipsos 1 Vandaag en INO Research. Dat betekent niet dat de VVD ook de grootste partij in de Eerste Kamer wordt. Volgens de peilingen wordt dat de gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA. Het CDA komt in de peilingen uit op een halvering. Zakenreizigers kiezen toch weer voor het vliegtuig. Tijdens de coronacrisis spraken veel bedrijven de ambitie uit om minder te gaan vliegen. Sommigen beloofden hun vliegreizen met de helft terug te schroeven, maar volgens Air France KLM is inmiddels 2/3 van de zakenreizigers weer terug in het vliegtuig. Het weer, vannacht is het bewolkt en er kan wat regen vallen. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. Ook morgen is het grijs en valt er van tijd tot tijd wat regen. Het wordt dan een graad of 11 bij een stevige westenwind. Dit was het NOS Journaal. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Ja. In het Waddengebied vindt steeds meer gas- en zoutwinning plaats die de natuur blijvend beschadigen. En dat terwijl het een beschermd UNESCO-werelderfgoedgebied is. Echt? Echt. Check wat er allemaal nog meer echt gebeurt op waddenvereniging.nl/echt. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooi nieuwe producten van, zoals een kaasschaaf. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteek. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Ja, welkom bij het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Met de kwartfinale tennis in Ahoy tussen de Nederlanders Griekspoor en Brouwer. We horen bondscoach Andries Jonker over de oefenwedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tegen Oostenrijk. Met Ragnar Niemeyer hebben we het over het enerverende eredivisie weekend dat eraan zit te komen. En hoe hebben schaatsers Kjeld Nuis en Joey Beunen het gedaan in het laatste wereldbekerweekend in Polen? Dat en meer tot 11 uur, maar eerst het belangrijkste sportnieuws. Arnold Brugging wordt zo goed als zeker de nieuwe technisch directeur van FC Twente. De eredivisionist uit Enschede zegt op haar website binnenkort tot overeenstemming te komen met de oud-speler. Brugging volgt per 1 juli Jan Streuer op, die afgelopen zondag bekend maakte na dit seizoen te vertrekken bij Twente. Bij het ABN AMRO Open is titelverdediger Félix Auger-Aliassime uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van Daniil Medvedev. Ook Grigor Dimitrov heeft zich geplaatst voor de halve finale. Hij won in 3 sets van Alex de Minaur uit Australië. Kimberly Bos is er niet in geslaagd om haar titel in het wereldbekerklassement bij de skeleton te prolongeren. Tijdens de laatste wedstrijd in Letland eindigde de Nederlandse als 4e, maar dat was niet voldoende voor de overwinning. Tina Herman pakte de dagzege en de eindzege. In Polen is schaatser Kjeld Nuis winnaar geworden van de wereldbeker op de 1500 meter. In de laatste race van het seizoen verloor hij van de Amerikaan Jordan Stolz, maar zijn tweede plaats was voldoende voor de eindzege in het klassement. Zeilster Marit Bouwmeester heeft voor de kust van Vila Moura de Portugal Grand Prix gewonnen. De Olympisch en meervoudig wereldkampioen bereidt zich voor op onder meer het WK dat deze zomer in Scheveningen wordt gevaren. Dit was eigenlijk het enige oefenevenement en ik dacht dat ik een goede winter had gedraaid, dat ik er echt lekker in zat. Maar dan is dit wel een hele lekkere bevestiging. En dat is natuurlijk nog geen garantie. Maar ik ben er wel heel blij mee. En het was een sterk deelnemersveld. Eigenlijk iedereen was er wel. Dit was wel weer even fijn op de juiste treden. Het is voor Bouwmeester haar eerste overwinning sinds ze in oktober terugkeerde in de boot nadat ze was bevallen van een dochter. Tim Wellens heeft de derde rit in de ronde van Andalusië gewonnen. De Belg van UAE Emirates was de beste van een grote kopgroep. Tadej Pogacar ging voor het eerst dit jaar niet winnend over de finish, maar behield wel de leiderstrui. De coureurs in de Formule 1 mogen komend seizoen toch politieke en persoonlijke uitspraken doen. Autosportfederatie FIA zegt wel dat ze alleen in hun eigen omgeving mogen doen. De coureurs riskeren straffen als ze met dergelijke uitingen komen tijdens prijsuitreikingen of bij het spelen van de volksliederen. Aanvankelijk had de FIA het betreffende reglement aangescherpt, maar 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton had al laten weten zich te blijven uitspreken over zaken die hij belangrijk vindt. Bij de wereldkampioenschappen skiën heeft Marco Odermatt de titel veroverd op de reuzenslalom. De Zwitser was eerder ook al de beste op de afdaling. De Nederlander Maarten Meiners haalde in de eerste run de finish niet en mocht zodoende niet meer starten in de tweede run. Ja, er was ook nog een bijzondere deelnemer op dat WK, Hubertus van Hohenlohe. 64 jaar is hij. Hij is een Mexicaanse prins en is als zanger ook bekend als Andy Himalaya. Van Hohenlohe deed al mee in 1984 aan de Olympische Spelen, maar won nog nooit een prijs. Ook dit jaar niet. Hij viel in zijn eerste run-out. Na afloop maakte de prins bekend dat het zijn laatste WK is geweest en dat de ski definitief worden opgeborgen. We gaan kijken bij de ABN AMRO Open. Mark Brasser zit te kijken naar een broeder. Mark, is er al een broeder vermoord? Nou, dat nog niet. Dat zou wel heel snel zijn. Een klein tikje is er wel uitgedeeld door Tellen Griekspoor. Hij heeft zijn tegenstander Gijs Brouwer gebroken. Dat is eigenlijk het enige verschil tot nu toe in de partij. 3 games zijn we onderweg. Gijs Brouwer, 3 breekkansen niet benut. Tello Griekspoor, 1 breekkans en die benutte hij meteen wel. Dus daarom staat Griekspoor nu met 2-1 voor en is hij aan het serveren. Een game waarin Brouwer 2 breakpoints heeft gehad. Ja, het is een partij tussen 2 spelers die enorm gaan stijgen op de wereldranglijst. Terwijl Tello Griekspoor nu een ace slaat. Harde service naar buiten. 207 kilometer per uur. Vlakke service. Hij komt op een 3-1 voorsprong. Het is een wedstrijd tussen 2 spelers die enorm gaan stijgen op de wereldranglijst. Tello Griekspoor begon deze week als de nummer 61 van de wereld. Nou, door het halen van de kwartfinale stijgt hij door naar 48. Hij komt dus de top 50 binnen. En zo'n sprong is er ook voor Gijs Brouwer. Was de nummer 160. Hè. Beide spelers met een wildcard hier tot het toernooi toegelaten. En van 160 staat hij nu inmiddels op 115. En stel dat het zo zou zijn dat Gijs Brouwer hier het toernooi gaat winnen. Dan komt ook hij de top 50 binnen. Maar goed, zover is het natuurlijk nog lang niet. Eerst moet hij zien te winnen van Tellon Griekspoor. 3-1 staat hij dus achter Gijs Brouwer. Hij serveert nu, speelt op zich helemaal niet slecht. Geen plankkoorts heb ik het idee bij hem. Hij is toch niet gewend om in dit soort stadions te spelen. Hè. We hebben Griekspoor natuurlijk een paar weken geleden nog gezien op de Australian Open. Op dat grote centercourt daar tegen Tsitsipas in de 3e ronde. Ja, Gijs Brouwer speelt normaal challengers in wat kleinere toernooien. En dan is er zo'n grote stadion Ahoy hier met heel veel mensen op een vrijdagavond. Ja, dat is natuurlijk wel even wat anders. Maar het is niet aan hem te zien dat hij zenuwen heeft of plankenkoorts. Hij staat frankenvrij te spelen. Een paar mooie passings al van hem gezien. Maar hij staat wel een break achter. 3-1 in het voorsprong, in het voordeel van Tello Griekspoor. De Nederlandse voetbalsters zijn deze week aan hun voorbereiding voor het WK van komende zomer begonnen met een trainingskamp op Malta. Daar werd vanavond de eerste van 2 oefenwedstrijden tegen Oostenrijk gespeeld. De ploeg van bondscoach Andries Jonker kwam via Lieke Martens nog wel op voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 2-1. Ondanks het teleurstellende resultaat zag Jonker toch wel wat aanknopingspunten. Eerste uur was ik zeer content bij. 0-1, eigenlijk heer en meester, bovenliggende partij. Meer balbezit, meer kansen. Ja, eigenlijk afwachten hoeveel wordt het, 2-3 of 4-0. En na de wissels werd het minder. En werd duidelijk waarom die meiden ook op dit moment nog op de bank zitten. Want jij denkt dat het echt was, een kwaliteitsverschil? Nou, dat was niet zo moeilijk om dat te zien. Oostenrijk, had dat daar ook nog mee te maken? Of denk je echt dat dit helemaal aan jullie zelf lag, dat laatste half uur? Oostenrijk haalde zijn beste spelers eraf. En bracht daarvoor hun jonge, gretige, talentvolle spelers. Fysiek wat minder, sommigen nog in hun ontwikkeling, zijn nog meisjes. Dus die gingen hun team eigenlijk verjongen met minder ervaren speelsters. Die gaven ze de kans. Maar bij ons konden we het niet meer opbrengen om zo te spelen als de eerste uur. Ja, dan brengen we onszelf nog in de problemen ook. Door op dit veld in de slotfase toch nog weer te proberen op te bouwen. En dan krijg je toch nog de kaas op de kop. En dat is doodzonde. Ja, jij zegt, we wilden eigenlijk kijken, wordt het 2-3 of 4-0, maar dat werd het niet. Ook die basisspeelsters van jou, die maakten dus niet de kansen af in dat opzicht. Nee, maar voetbal is een spel. Als het zo makkelijk was dat het allemaal gebeurt zoals je wil, dan waren we allemaal trainer van Barcelona. En dat is niet zo. Ik kan wel helemaal tevreden zijn met de uitvoering het eerste uur. Wat we voor ogen hadden, werd op hoofdlijnen uitgevoerd. Dat lukte tegen een prima tegenstander. Nou, dan kan ik dan achteraf, ook als we verloren hebben, ga ik niet zeggen, de eerste helft was slecht. Dat was echt zoals we het wilden. Alleen, de eerste helft creëerden we 4 hele goede kansen. En dan moet je er minimaal 2 maken op dit niveau. Want op de WK krijgen we 2 kansen. Dan moet er echt 1,5 in. Anders gaat het niet. Je zei bij de laatste training nog, vanaf nu alleen nog maar het A-elftal dat speelt. Daar zaten wat verrassende keuzes bij. Sherida Spitsen zat voor het eerst op de bank. Was dat een lastige keuze om te maken? Nou, er is een kern van speelsters die heel dicht bij een basisplaats zitten. Daar is Sherida ook bij. Maar Damaris heb ik in september nog niet opgesteld. Ik heb toen teruggegrepen op de gevestigde orde. En in oktober heb ik haar de kans gegeven tegen Noorwegen. Alleen, die viel behoorlijk in het water. Na een half uur was ze geblesseerd. En in de rust moest ik er wisselen. En daarna is ze eigenlijk geblesseerd geweest. In oktober en november heb ik haar helemaal niet meer gezien. Dus ik wilde heel graag zien hoe een basisspelster van Lyon, Europese topclub, het zou doen in het Nederlands elftal. Ja, ze speelt dezelfde positie als Sherida. En Sherida even niet aan de beurt. Maar dit is zo te horen nog niet een definitieve keuze dat Sherida Spitsen nu naast de basis elf staat. Nee, maar dat geldt natuurlijk voor een paar posities waar de concurrentie groot is. Jill Roth is er vandaag niet bij. Nou, die hebben wel een kansje om mee te gaan doen. Ja. Dus wat dat betreft zijn natuurlijk een aantal posities die moeten echt uitgeknokt worden. En het is dan van de buitenkant misschien, hij probeert iets uit. Maar ik weet ook niet hoe het 23 juli uitziet. Het gaat erom wie er dan de beste is. Andries Jonker was dat in gesprek met Rivka op het veld. En op 23 juli speelt Nederland in Australië haar eerste wedstrijd op het WK. Veel succes. Undefined. I'm just beginning. The pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate. Ja, het gebeurt niet vaak dat een nummer door twee presentatoren wordt meegezongen in de studio, maar vandaag wel. Natasha Bedingfield met Unwritten. En we gaan gelijk door naar tennis. Mark Brasser, hoe is het met de broedermoord? Nou, die is nog altijd gaande. Het zijn lange games. We zijn een half uur onderweg en er zijn pas 6 games gespeeld. Griekspoor nog altijd een break voor. 4-2 in het voordeel van de Nederlander. Maar als we naar de punten kijken, de cijfertjes een beetje kijken, nou ja, dan zien we dat Griekspoor 22 punten heeft gemaakt in deze partij en Gijs Brouwer 20. Dus het ontloopt elkaar echt heel erg weinig. Ondanks die ene break, maar zit het verder heel erg dicht bij elkaar. Ook in de games die gespeeld worden. En dat is knap, zeker van Gijs Brouwer. Ik zei het eerder al, die heeft toch heel veel te leren, is niet gewend om dat op dit niveau te spelen. Brouwer die een paar dagen op de vrijdag voor het toernooi opeens een appje kreeg van Richard Krajicek. Hij had zich al helemaal opgemaakt om kwalificatie te gaan spelen. Hè? Want ja, met een ranking van 160 kom je het toernooi niet in. Zelfs Griekspoor kwam het toernooi niet meteen in. Maar Brouwer had zich helemaal opgemaakt voor de kwalificatie. Kreeg opeens een appje van Richard Krajicek van joh, Gael Monfils doet niet mee. Kan jij spelen? Ik geef je een wildcard voor het hoofdtoernooi. Nou ja, die pakte hij natuurlijk met beide handen aan. Ja, en hij vindt zich nu zelfs zomaar terug in de kwartfinale van echt een groot toernooi. Een 500 toernooi. Een van de grotere toernooien op de Tour. En dat is mooi om te zien. En hij blijft dus uitstekend bij Tellon Griekspoor. Hij serveert nu weer zelf Gijs Brouwer 40-0 voor. Hij zal zijn service game wel gaan houden en de achterstand verkleinen tot 4-3. Hij staat dus een break achter, maakt een goede indruk. Wij gaan kijken naar het Eredivisie weekend dat voor ons ligt. Bij ons is Ragnar Niemeyer zoals iedere week aangeschoven. Hallo Ragnar. Hi. Zometeen gaan we natuurlijk vooruitblikken op de topper van morgen, Feyenoord AZ. Maar we beginnen deze week helemaal onderin de Eredivisie. Op plaats 18 vinden we FC Groningen. Tegenstander is FC Emmen, de nummer 16. En bij beide clubs was er deze week nieuws. Groningen hengelde Jetro Willems binnen. En ook Emmen haalde een oud Eredivisie-speler terug. Vertel. Ja, dat is Danny Hoessen. Het voelt een beetje als twee misschien wel ouderwetse paniek aankopen. Hè? Ik bedoel, Willems is toch een beetje van de radar gegaan. Zat niet heel lang geleden nog bij Newcastle United. Andere tijd voor de grote overname van Newcastle. Maar via Duitsland groeit de vuurt. Frankfurt daarvoor toch een beetje uit beeld geraakt. En Danny Hoessen, ja, ga even terug naar 26 november 2013, Ajax-Barcelona in de Cruijff Arena, die toen nog volgens mij de Amsterdam Arena heette. 2-0 gemaakt door Hoessen in de Champions League in Barcelona met Xavi, Iniesta, Fabregas en nog wat van dat soort namen. Ja, uit Amerika gekomen, de zoveelste spits bij Emmen. En ja, de trainer zegt daar wat over, dat is Dick Lukien. Hij heeft al wat aanvallers, maar vertelt waarom hij er weer een spits met Hoessen heeft bijgehaald. Nou, omdat wij goals nodig hebben, rendement. En ik denk dat Danny dat kan. En Danny is ook iemand die en met de neus naar de goal kan spelen, maar ook met de rug naar de goal. Dus je kunt hem aanspelen, je kunt hem gebruiken en combineren. Maar hij heeft ook de snelheid om zelf loopacties te maken. Dus ja, dat is iets wat wij goed kunnen gebruiken. Grote vraag is natuurlijk of hoe ze fit is. Ja, ik ben aardig op weg. Ik heb 2 weken bij Jong Ajax meegetraind hiervoor. Daarvoor vooral veel van mezelf in de gym en ook buiten loopjes doen. Dus ja, weet je, zo'n teamtraining is toch wel anders, wedstrijden zijn anders. Maar ik probeer wel zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen dat ik zo snel mogelijk belangrijk kan zijn. Ja, in deze fase. Je moet wel zeker kunnen. In deze fase van de competitie, iemand die een half uurtje kan spelen, is niet veel. Ja, je blijft je daar toch over verwonderen. Hè? Het is dikke maand geleden dat Oussama Darvalou, oudspits van Zwolle en van Vitesse kwam. Die was toen, zei hij zelf, 70% fit. Hij zei net in zijn laatste zinnetje, ik kan een half uurtje spelen. Nou ja, dan ben je ongeveer 33,3% fit. Ze hebben al wat spitsen. Guglu, Lieder geblesseerd. Zivkovic, die het toch eigenlijk niet maakt. Heeft op een gegeven moment een iets betere fase gehad. Maar ook maar 3 doelpunten gemaakt. Ja, een hele rits van dat soort spelers. En het verhaal wat je nu hoort zeggen zojuist door Dick Lukien over deze Hoessen, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als dat hij een maand geleden vertelde over Darvalou. Die heeft 1 keer meegedaan sindsdien. Een dikke helft gespeeld. 50 minuten in totaal in 1 wedstrijd. Ja, het blijft ontzettend zonde voor Emmen dat uiteindelijk Bas Dost niet is gekomen. Die zit ook nog eens een keer op de WIP nu bij Utrecht, omdat die Griekse spits Doufikas het zo goed doet. Kon daar een vermogen verdienen naar Emmen begrippen. Ze wilden hem zo graag terughalen naar het oude nest. Dan zou je zeggen, dan was de oplossing er geweest. En nu is het keer op keer op keer een ander. En moet je het maar weer afwachten of dan Hoessen het ei van Columbus is. Verder met de Friese derby Cambuur Heerenveen. Er staat veel prestige op het spel, maar voor Cambuur gaat het vooral ook om de punten. De ploeg staat voorlaatste. Wat opvalt is dat Cambuur 10 van zijn 11 thuisduels verloor. En daarin maakte het maar 4 goals. Ragnar, het zijn haast onvoorstelbare cijfers. Hoe gaat George Ulte hiermee om? Ja, door vooral heel positief te doen. Ik sprak hem vandaag en ja, zeggen dat je bijvoorbeeld in de laatste 3 uitwedstrijden, dit is een thuiswedstrijd in die Friese derby tegen Heerenveen, maar dat je in de laatste 3 uitwedstrijden geen doelpunt tegen hebt gekregen. Zeggen dat je het afgelopen weekend nou ja, eigenlijk best wel goed hebt gedaan tegen NEC. Dat eindigde in een gelijkspel. Dan vergeet je voor het gemak de 0-5 thuis tegen Ajax en de 1-2 tegen Fortuna. Toch een ploeg in de categorie waarvan je zegt, nou ja, daar zou je thuis dus van kunnen winnen op een goede dag. Maar dat lukt dus allemaal niet. Ja, 10 keer van de 11 keer verliezen, dat is echt onvoorstelbaar. 3 van die 4 doelpunten thuis tegen PSV. Erg pijnlijk, hè? Als het andersom is, is het nog wat. Maar ja, met al je stakeholders, publiek, sponsors op de tribune. Ja, ik kan me voorstellen dat het in die businessclub daar, de zakenclub Leeuwarden, dat het daar niet heel erg gezellig is. Laten we even luisteren naar George Ulte erover. Thuis vooral zaak om niet van slag te raken als het eventjes niet loopt. Niet te snel in paniek raken, niet te snel in de stress schieten als het even niet gaat. Ik heb dat vaker bij clubs meegemaakt dat dan thuis spelen bijna een last kan worden. Terwijl zeker hier met het publiek hier moet thuis een geweldig voordeel zijn. Een lust. Ja, ik heb het vorig jaar met Fortuna hier gehad. Toen begonnen we heel goed, kwamen we 1-0 voor, kwamen we zelfs 2-0 voor, werd afgekeurd. Toen ging het publiek achter de club staan hier. Ja, en toen werden wij weggeblazen door het stadion. Maar in die moeilijke fase blijf je dan samen overeind of knapt het te snel? En dat is inderdaad denk ik van heel goed deel ook mentaal. Ja, wat ongetwijfeld ook tussen de oren gaat zitten is het feit dat Cambuur de club met de minst gescoorde doelpunten is. 11 goals pas in 21 duels. Met de komst van onder andere Mimoun Mahi en Bjorn Jonsson hoopt Ulté dat de omslag aanstaande is. Bovendien wordt er ook veel getraind op doelpunten maken. Ja, continu. Vraag 1 is dan altijd hoe ga je kansen krijgen en krijg je de kansen? Nou, gelukkig komen we wel steeds vaker meer in de buurt van de goal van de tegenstander. Dan gaat het erom of je de tegenstander ook moeilijk maakt. Bijvoorbeeld een opofferingsloop, hoe ga je elkaar vrij krijgen. Maar ook geef je voor als het kan, of kap je nog een keertje terug. Dus de afstemming op elkaar. Nou, met een nieuwe spits erbij, nieuwe buitenspelers erbij, is het ook even iets dat moet wennen. Dat je aan beeld van NEC gaat terugkijken, denk je, ja, de spits wil de bal links hebben, maar de buitenspeler geeft hem rechts. Of je wacht een lage voorzet, hij komt hoog. Dan kijk je beelden, dan ga je praten, dan ga je oefeningen op bedenken. Maar denk ik ook wel met wat we erbij hebben gekregen voorin. Bijvoorbeeld met Johnson, die al een paar keer in de buurt was, moet die bal ook een keertje goed vallen. Ja, Ragnar, is de derby tegen Heerenveen dan typisch zo'n wedstrijd waarin het goed kan vallen voor Cambuur? Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik geloof niet zo in dingen die zomaar op hun plek vallen als je er niet heel hard voor gewerkt hebt. Ik geloof in hard werken en in trainen. Dan heb ik vandaag die training gezien. Dat is natuurlijk maar 1 in een week, hè. Laten we ook eerlijk zijn. Dan valt wel heel erg op dat Ulté allemaal zelf doet eigenlijk. Je ziet ook trainers die de managerrol pakken en met de handen over elkaar in een hoek gaan staan. Maar hij was constant bezig met zijn eigen ploeg. Traint met een hele grote ploeg bovendien. En dit soort dingen zijn natuurlijk wel zaken. Het kwam al voorbij. Mentaal, het gaat ook wel in je hoofd zitten. En dat zei hij ook na aflopen wel. Neem Uldrikis, de spits die het daarvoor, vorig jaar, best wel aardig heeft gedaan. 17 wedstrijden, geen doelpunt meer gemaakt. Dat is verschrikkelijk voor een spits. En aan de andere kant kijk je naar Sidney van Hooijdonk bij Heerenveen, de tegenstander van dit weekend. Ook al 9 wedstrijden in de competitie niet meer gescoord. Hè? Die 2 in de beker nog even. Ja, tegen de club van zijn vader. Ik weet het allemaal wel, het verhaal van Hooijdonk. We zullen het zien. Maar Heerenveen heeft ook 4 keer op een rij verloren. Dus het is een beetje de lammen tegen de blinden, waar de punten echt wel moeten komen binnenrollen. Ja, en dan met name natuurlijk bij Cambuur. Want ja, Groningen staat er nog onder. Maar dat is echt alleen maar op basis van een nog slechter doelsaldo. Ja, FC Twente dan. Het speelt zondag uit tegen Go Ahead Eagles. Maar het ging vandaag vooral over Arnold Brugging. De oudspeler wordt genoemd als nieuwe technisch directeur. Dit had trainer Ron Jans daarover te zeggen. Ik heb vooral een mening over de wedstrijden die we spelen. Dit is een voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En Arnold Brugging vind ik een topgozer. Maar voor de rest laat ik die discussies liever aan andere mensen over. Zou Brugging een goeie zijn voor Twente, Ragnar? Nou, ik vind het sowieso altijd wel aardig als een trainer zegt dat dit is een voorbeschouwing. Wij beschouwen dat meer als een moment om even de zaken die... Ja, hij bepaalt dat ook niet. Nee, hij maakt dat ervan natuurlijk. Maar dat is maar een mening, zouden sommigen zeggen. Het is een moment om even de zaken door te nemen die er momenteel spelen bij Twente. En dat gaat natuurlijk over Brugging. Er is een nieuwsbrief gekomen, daarin staat dat hij komt. Ze gaan zitten om het contract te tekenen, dus dat gaat door. Maar kijk nou eventjes naar Ajax, hè. Klaas-Jan Huntelaar, die Gerry Hamstra... Flederes bij FC Groningen, die ontslagen is. Het is echt wel een hele moeilijke job natuurlijk, als je dat zomaar gaat doen. Hij heeft wel een opleiding bij de KNVB gestaan, gevolgd. Een goed stel hersens, een verstandige, afgewogen speler, oudspeler, die ook in de opleiding van Twente wel wat dingen heeft gedaan. Maar ja, ook de manier waarop dat is gegaan met het vertrek van Jans en ook die Strooier die daar dat elftal heeft neergezet en een goed elftal heeft neergezet. Wilde die nou eigenlijk wel echt weg? Hoorde ook al de verhalen over Brugging. Dan heb je een weliswaar oude man die het heel goed doet. Strooier, ja. Ja, en die wordt dan toch een beetje in zijn eer aangetast, zo lijkt het. Omdat er steeds wordt gefluisterd van Brugging gaat komen. Maar hij heeft wel weer gezegd dat hij Brugging gaat helpen opleiden zacht laten landen. Ja, dat heb ik ook begrepen. En dat is dan ook weer een beetje typisch. Ik denk wel dat hij een type is dat absoluut zou kunnen. Zeker op basis van een gezond verstand. Maar zomaar even erin springen, dat is wel erg ingewikkeld gebleken. En dat zal ook voor hem een lastige kluif worden. Ja, grote schoenen om te vullen ook. Tot slot nog even. De topper van dit weekend, koploper Feyenoord tegen nummer 2 AZ. Feyenoord-trainer Arne Slot heeft een verleden bij de Alkmaarders. En werkte daar onder meer samen met de huidige trainer, Pascal Jansen. Aan Slot de vraag of dat een voordeel is. Het is eenvoudiger om in het hoofd van Pascal Janssen te zitten. Omdat ik vind dat hij een zeer georganiseerde en gestructureerde speelwijze heeft. Er zijn heel veel herkenbare dingen. En dat is niet altijd bij de tegenstander het geval. Maar AZ speelt zeer herkenbaar en goed voetbal. Dus dat maakt de wedstrijd niet eenvoudiger. Maar maakt het wel eenvoudiger om aan te geven wat ze allemaal doen. En dat is denk ik alleen maar een compliment aan Pascal. Ja, wat voor wedstrijd verwacht jij, Ragnar? Nou ja, het grote vraagteken bij Feyenoord is natuurlijk wat er boven hangt. Kuksu werd eigenlijk gedwongen afgelopen weekend tegen Heerenveen om op het middenveld een overtreding te maken. Kreeg een gele kaart en is geschorst. Die was wel echt in vorm. Die is goed in vorm. En misschien met al die aardbevingsellende krijgt hij ook nog wel ergens een extra boost om het te laten zien. Voor het goede doel. Feyenoord verloor 2 van de laatste 3 wedstrijden thuis tegen AZ. Won wel weer in Alkmaar dit seizoen. Ja, dat is echt een wedstrijd die heel close zal zijn. Ja, en wat hij net zei, slot over AZ, geldt natuurlijk ook voor Feyenoord. Goed voetbal, verzorgd voetbal. Hij kan eigenlijk ook dat compliment wel aan zichzelf geven. Morgen om 9 uur. Dat doe je meestal niet. Nou ja, misschien indirect dan. Dankjewel, Ragnar. Morgen om 9 uur gaan we dat zien. Ja, het is bijna 10:30. We gaan zo naar het nieuws. Maar eerst nog even Mark Brasser. Hoe is het daar bij Brouwer en Griekspoor? De slotfase van de eerste set zitten met 2 setpoints nu voor Tellon Griekspoor. 5-4. Die ene break bij die stand van 1-1 toen hij de service van Gijs Brouwer pakte. Die heeft hij vast weten te houden, Tellon Griekspoor. Verder goed geserveerd, niet echt in de problemen gekomen. Het is nog altijd een gelijkopgaande strijd. Qua punten is het 30-30. Dus het is echt helemaal gelijk. Ik bedoel, 30 punten in totaal hebben beide spelers gewonnen. Maar het is toch Tellon Griekspoor die zometeen de eerste set kan binnenslepen. Als hij nu een tweede goede service slaat en het punt binnenhaalt. Misschien hebben we daar nog even tijd voor om dat mee te nemen. Het is een rally. Gijs Brouwer loopt heel erg om zijn backhand heen. Pakt de bal dan met zijn voorhand, maar slaat hem achter de baseline. En dat betekent dat de eerste set is gespeeld. Eerste set gewonnen door Tellon Griekspoor met 6-4. Het is NPO Radio 1. Precies 10:30. Hier is Leven van Eck met het NOS Journaal. De Surinaamse president Santokki neemt maatregelen na de uit de hand gelopen anti-regeringsprotesten, waarbij demonstranten het regeringsgebouw binnendrongen. Alle openbare markten in Paramaribo blijven morgen gesloten. Ook heeft de regering winkeliers gevraagd om niet open te gaan. Santokki zegt er alles aan te doen om de schuldigen op te sporen. Het Amerikaanse leger zegt dat het in Syrië een regionale leider van Islamitische Staat heeft gedood. Het gaat volgens de VS om Hamza al-Homsi, die de terroristische groepering zou hebben geleid in het oosten van Syrië. Hij werd gedood bij een helikopteroperatie die specifiek tegen hem was gericht. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 45.000. Af en toe worden nog mensen levend uit het puin gehaald. Vandaag werd een man van 45 levend gevonden, 11 dagen na de aardbeving. Eerder zijn ook een jongen van 14 en een man van 34 gered. En de Bulgaarse politie heeft 3 mensen aangehouden na de vondst van 18 dode Afghaanse migranten in een vrachtwagen. De truck was achtergelaten in een dorp niet ver van de Bulgaarse hoofdstad Sofia. In de vrachtwagen zaten zo'n 50 mensen. Ze zaten in een verstopplaats onder een partij hout. Langs de lijn en omsteken. Zojuist ging het al over die eredivisiekraker van morgenavond. Feyenoord AZ. En iemand die de wedstrijd van beide kanten kent is Tim de Cler. Misschien kent u hem nog wel. In de eerste 10 jaar van deze eeuw kwam hij uit voor beide ploegen. Inmiddels is de Cler 10 jaar voetballer af en ziet zijn leven er heel anders uit. Hij is restauranteigenaar in Leiden en Edwin Cornelissen zocht hem op. Ja, het is nog een beetje zo rond het middaguur, Tim. Toch al wel wat klanten, hè? Want je kan hier van alles krijgen, voor lunchen en zo. Ja, ja, het is eigenlijk een heel uitgebreid restaurant. Ja, ja, ja. Hartje Leiden is het, hè? Echt in het oude centrum. Ook een oud gebouw dit, geloof ik. Ja, we zitten aan de voet van de Burgt. Dat is eigenlijk de attractie in Leiden. Ja. Dus eigenlijk, ja, het is voordat ik hier ook de eigenaar van was, vond ik het al het mooiste plekje in Leiden. Dus, precies, want jij geboren getogen Leidenaar, hè? Ja. Tim de Cler, ooit begonnen bij Ajax, toen is hij naar AZ gegaan. Dat was interessant, want dat was eigenlijk een ploeg in de opbouw, hè, op dat moment. Ja, AZ stond op dat moment volgens mij rond de 10e, 11e plaats in de Eredivisie. In de Alkmaar de Hout. Ja, iedereen die daar wel eens geweest is, die weet waar ik over praat. En ja, het was een soort veredelde amateur accommodatie. Ja. Alleen alles was heel gemoedelijk. En ja, alles ging door elkaar heen. De sponsors, de supporters, de spelers. Dus dat was wel, ja, een hele, hele lekkere sfeer om in te gedijen. En ook het feit dat er heel veel jongens van mijn leeftijd zaten die eigenlijk, ja, uiteindelijk ook sportief allemaal een stap wilde maken. Het werd goeie uiteindelijk, hè, bij AZ. Half finale UEFA Cup gespeeld, bijna de titel gepakt 2007. Ja, dat heeft natuurlijk ook wel, dat is ook zeker mede te danken aan Anko Adriaanse, die de leiding nam daar. Ja, dat heeft bij ons zo aanstekelijk gewerkt. En ja, daar kwamen ook de resultaten en van daaruit kwamen ook weer steeds betere spelers erbij. Ja, en van daaruit is AZ eigenlijk geworden van wat het nu is, denk ik. Maar het was net wat minder druk dan bij Ajax en zo? Nou ja, sowieso in het begin wel, ja. Want bij Ajax moet je winnen. En bij AZ was het eigenlijk alles mag en niets moet. En het mooiste voorbeeld is van onze eerste Europacup-wedstrijd. Moesten we naar Griekenland. En Kroatië zei gewoon, jongens, op de dag zelf, ga lekker bij het zwembad zitten en lekker ontspannen. Want ja, weet je, dit maken we waarschijnlijk nooit meer mee. En geniet ervan. En dat hebben we ook gedaan. En ja, dat heeft eigenlijk, ja, dat is een ongelooflijk jaar geworden. Als ik de één wedstrijd uit mag pikken uit die Alkmaarse periode. Jullie gingen op bezoek 2004 naar de Kuip. Goeiedag, Feyenoord AZ, 89e minuut. Als u de radio nu vast pas aanzet en u komt uit Rotterdam, zou ik het niet eens meer afwachten. Zou ik hem nu vast uitdoen en lekker gaan slapen. Het is 0-3. Ja, wij speelden op een bepaalde manier dat elke tegenstander wel zijn borst nat moest maken tegen ons. En ja, dan moet het ook wel een klein beetje meezitten natuurlijk. Als je met 3-0 in het Kuip kan winnen. Maar dat weet ik nog wel. Het was een hele verrassende, mooie overwinning voor ons. Ja. En AZ speelt wat met Feyenoord. Er gaan ballen door benen. Er worden mensen gepoord. Er worden leuke circusachtige combinaties opgevoerd. Dat doet Feyenoord nog extra pijn. En dat zal er ook wel eentje zijn die jou misschien wat mixed feelings opleverde. Want ja, in je hart was je altijd een Feyenoorder, toch? Zeker. Alleen in dat veld is dat weg. Alsof het zo moest zijn, verkast hij uiteindelijk van AZ naar Feyenoord. En afvallende bal is voor Tim de Klerk de eerste goede mogelijkheid voor Feyenoord. Nou ja, de eerste keer dat ik dan de Kuip in het veld betrad, dat geeft wel een onbeschrijfelijk gevoel. Dat is iets wat je wel mee moet maken als je dan 50.000 man op die tribune ziet staan en eigenlijk voor jou juichen. Dat zijn dan wel dingen die je wel koestert voor de rest van je leven, ja. Je weet ook, als je voor Feyenoord gaat spelen, het zijn niet altijd de makkelijkste tijden. Ja, ik moet zeggen, we begonnen toen, mijn eerste half jaar, werden we winterkampioen. En alles was, kon niet op. En daarna kwam een beetje de klat erin. En dat is het enige smetje wat ik wel heb, dat ik met Feyenoord nooit een kampioenschap heb kunnen halen. Alhoewel ik nog steeds van overtuigd ben dat in het eerste jaar dat echt wel mogelijk was. Alleen ja, door omstandigheden is dat helaas niet gebeurd. Na Feyenoord en 2 jaar Cyprus begon het nieuwe leven van Tim de Klerk dat zich afspeelt hier in het centrum van Leiden. Aanvankelijk nog combineerd met de functie van jeugdscout bij Feyenoord. Maar ja, de horeca heeft alle aandacht nodig. Ik ben er eigenlijk gewoon dag en nacht mee bezig. En dat is wel wat anders als de voetballerij. De voetbal is eigenlijk, ja, je gaat trainen en 's avonds ben je eigenlijk... heb je de ontspanning. Hier, zeker. Je wordt nog wel eens 's nachts uit je bed gebeld, zeg maar. Maar zaterdag, dan zit hij in de Kuip voor Feyenoord AZ. Feyenoord is mijn club. En ik heb aan AZ heb ik de mooiste herinneringen die ik in het voetbal. Daar heb ik echt heel veel aan te danken. Daar ben ik international geworden. Ja, die heeft wel een plekje in je hart, ja. stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control over the things that I say. Yeah, we're stuck in for a way out now. I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh. My bad habits lead to you. Ooh. My bad habits lead to you. Bad habits. Ed Sheeran hoorde je. Dit weekend wordt in Polen in Tomaszów het wereldbekerseizoen schaatsen afgesloten. Op de eerste dag van de finale verzekerde Kjeld Nuis zich van de eindzege op de 1500 meter. De tweevoudige Olympisch kampioen werd vanavond in een rechtstreeks duel wel verslagen door de Amerikaan Jordan Stolz. Een slecht vooruitzicht voor de WK-afstanden die over 2 weken in Heerenveen worden gehouden. Ik baal echt van vandaag. Slordige rit. Toch een beetje geforceerd tegen Jordan. Hetzelfde als tegen Krol op het NK. Net een beetje te geforceerd gewoon. En opening kwam vrij makkelijk. En daarna voelde ik dat hij die buitenbocht meeliep. Dus toen dacht ik, moet gewoon zo snel mogelijk naar buiten. En toen voelde ik dat hij heel hard onderdoor kwam. En toen heb ik eigenlijk die buitenbocht en deze kruising te geforceerd naar hem toe proberen te werken. Toen kwam ik onderdoor. Toen hoorde ik 26 en voor hem 27. Toen zeiden ze op de kruising nog duimpje, maar bij mij was het eraf. En dan zie je dat hij nog zoveel over heeft, die kruising. En dan, ja, dat doet dan pijn dat hij toch onderdoor komt. Ja, wat doet dan het meeste pijn? Dat hij best wel hard onderdoor komt. En dat ik eigenlijk niet eens meer kan strijden die laatste ronde. Bij mij is het gewoon echt op. En ja, heeft hij toch gewoon meer inhoud vandaag. En dat doet gewoon zeer. Ja, vandaag. Want ik was al een stapje verder. Ik was al bij het WK. Nou, daar zal hij ook wel beter zijn. Ik heb... Oh, denk je dat? Ja. Ik heb, nou niet beter, ik bedoel dan vandaag, hè? Niet dan ik. Dan vandaag. Ik schrok al. Hoeft niet. Man, lawaai. Ik denk, ik weet dat hij 2 hele zware weekenden gehad heeft. World Cup junioren, waar hij 4 afstanden gereden heeft. En WK junioren, waar hij bijna alles won. Ik denk, nou, die komt hier wel met moeie benen aan. Dat dachten wij allemaal. Dat dachten wij allemaal. En dan, ja, net als je denkt na 1100 meter dat je onderdoor komt bij hem, dat je het goed doet, krijg je pak op je broek. En teleurgestelde Kjeld Nuis was dat in gesprek met Bert Maldering. Joy Beune was op de 3 kilometer ook goed voor een derde plaats. Ze moest alleen winnares Ragne Wiklund en Martina Sablikova voor zich dulden. Het betekende voor Beune haar eerste medaille in een wereldbeker, en daar was ze zelf niet eens door verrast. Voelde me wel goed vandaag, hoor. Ik had alleen de hele week dat ik hier schaatsen, had ik echt het idee van, wat ben ik in godsnaam aan het doen hier? Het is koud en ik voelde niks op het ijs, maar ja, ik voelde me verder fysiek goed. Dus ja, ik had wel verwacht dat ik nu wel een keer medaille zou halen in ieder geval. Ja, dat is in ieder geval gebeurd. Ja. En dan op zo'n moment in het seizoen, richting het WK. Ja, best wel een groot verschil met de andere Nederlandse. Dus ja, dat zegt wel dat ik op de goede weg ben. Ja, want Rijpma de Jong die bakte er niet echt veel van in haar rit. Wat dacht jij toen? Niks. Ja, ik dacht, ik moet zo meteen zelf. Ik wist dat het om zware omstandigheden waren. Dat heb ik de afgelopen weken wel gemerkt hier. Alleen, ja, ik moet nog steeds gewoon mijn eigen rit rijden. En ik wist dat ik wel wat harder kon dan wat zij daar neerzetten. Maar moet je nog wel doen. Ja, hoe kijk je dan naar de rest van het podium? Want Wiklund die wint hier in een barenkoor. Ja. Ik bedoel, die is gewoon goed bezig. Ja, die is heel goed bezig. En Sablikova ook? Ja, ja, ja, die had natuurlijk pech in Calgary omdat ze toen viel. En toen sneed ze zichzelf in haar enkel. Dus die is ook weer revaliderende. Maar ja, dit is wel een beetje het ijs waar zij het op moet doen. Zij is natuurlijk wel gewend om het Colalbo-ijs en zo daar te schaatsen. Wij zijn eigenlijk gewoon verwende Nederlanders die op die af mogen schaatsen. En ja, ik kan niet wachten tot we daar straks WK hebben. Ja, ik wou net zeggen, laat nou het WK in Tielhof zijn. Ja. En wat denk jij dan? Ja, daar ben ik blij om. Ik heb al laten zien met NK dat ik daar heel hard kan schaatsen. En ja, ik vind het te gek om straks in Tielhof te schaatsen en met al het publiek erbij. Ja, en het is gewoon ijs dat ik ben gewend. En ja, het is helemaal mijn atmosfeer. Ja, en dan kun je zeggen van als je hier dan al podium rijdt. Ja, ik ga straks wel voor een podiumplek, ja. En ik probeer gewoon wel... Ja, dat probeer ik zeker, ja. Want zit dat er ook in? Want als je jouw seizoen bekijkt, nou, dat is toch met een lijntje omhoog gegaan eigenlijk. Ja, ik vind het zelf wel vrij stabiel. Maar ik rijd gewoon stabiel goede wedstrijden. En ik heb eigenlijk, afgezien van die Stavanger race en die 3 kilometer aan het begin van het seizoen, alleen maar stabiele goede races laten zien. En er zat eigenlijk geen mindere tussen. Dus ik bewaar het best voor het laatst. De eindzege in het wereldbekerklassement op de 3 kilometer was ook voor Wieg Lund. En ook hierin eindigde Joy Beune als derde. Dan naar tennis. Eerste set was voor Tellen Griekspoor in Rotterdam. Hoe gaat het in de tweede set in de partij tegen Gijs Brouwer? Mark Brasser? Ja, het is een beetje een repeterend verhaal. 4 games gespeeld. 2-2. Verschillen nog steeds ontzettend klein. Geven elkaar echt heel weinig toe. En dat is knap van beide kanten. Want er zal toch heel veel spanning staan op deze wedstrijd. Ik zei het eerder al. Zo'n groot toernooi in eigen land. Kwartfinale. Het is trouwens niet de eerste keer. En zeker ook, nou ja, misschien wel de laatste keer. Dat weet ik niet. Maar niet de eerste keer dat de Nederlanders elkaar hier treffen. In zover in het toernooi. We hebben natuurlijk in het verleden een goede generatie spelers gehad. Sluiter en Schalken waren de laatste twee die elkaar hier in de kwartfinale troffen. In 2003 was dat. Toen was het Raymond Sluiter die won. Die doorging ook naar de finale vervolgens. Daarin verloor van Max Mirny. Maar ja, dat was natuurlijk een generatie met Krajicek, met Haarhuis, met Siemerink die hier finales speelden tegen elkaar. Gouden generatie, zeg maar, van het Nederlandse tennis. Nou, misschien zit dat er wel weer aan te komen. Moeten we afwachten met Griekspoor, met Botik van de Zandschulp. Misschien dat Tim van Rijthoven kan aanhaken. Misschien deze Gijs Brouwer, die eigenlijk veel beter speelt of een veel betere indruk maakt dan die 160ste plaats op de wereldranglijst waar hij op stond toen hij aan deze week begon. Speelt goed, speelt frank en vrij. Zet de drukken bij Vlaag op. Een aantal hele mooie pasings van hem gezien. En hij blijft, ja, nogmaals gezegd, heel goed bij in deze partij. Bij de meer ervaren Tellen Griekspoor. 4 games gespeeld in de tweede set. Het is 2-2. Eerste set 6-4 in het voordeel van Griekspoor. Terug naar het voetbal. In de eerste divisie speelde Heracles vanavond thuis tegen Willem II. Een wedstrijd tussen de nummer 2 en de nummer 4 van de ranglijst. Heracles heeft sinds de winterstop een lichte vormdip. Terwijl Willem II juist aan een opmars bezig is. Verslaggever Dien van het Laar is in Almelo. Goedenavond, Dien. Goedenavond. Ja, vertel maar, hoe is het geëindigd daar? 1-1, een puntje voor beide ploegen. En dat is voor Heracles toch wel iets om blij mee te zijn. En voor Willem II is het toch even door de zure appel heen bijten. Ze kwamen vanavond met een flinke portie zelfvertrouwen naar Almelo toe. Want de afgelopen 3 duels hadden ze gewonnen. En dus stonden ze met flink wat zelfvertrouwen aan de aftrap. En uiteindelijk kwamen ze in de 89ste minuut pas op gelijke hoogte. Door een doelpunt van Jis Hornkamp. Maar vlak daarvoor zagen ze een doelpunt onterecht afgekeurd worden door scheidsrechter Manschot. En dat betekende dus dat ze maar 1 punt overhouden aan dit duel in plaats van 3. Ja, en daar balen ze toch wel flink van in Tilburg. Heracles, dat mag zich dus als gelukkige uiteindelijk prijzen. Want zij pakken toch nog een puntje in een jaargang 2023... waarin het toch al niet al te lekker gaat voor de ploeg uit Almelo. 2 van de laatste 7 wedstrijden werden pas gewonnen voor de nummer 2. Ja, maar daar gaat het natuurlijk wel heel vaak over promotie. Ze lijken het een beetje kwijt te zijn na de winterstop. Je zegt het al. Maken ze zich daar al zorgen? Nee, tot nu toe nog niet. Je merkt in Almelo, ook zeker na de nederlaag vorige week in de Koel tegen VVV, toen ze halverwege met 1-0 voor stonden en na 90 minuten met 3-1 verloren hadden, dat ze toch meer van incidenten spreken dan echt van een patroon. En daarbij speelt ook vooral geluk een bepalende factor vooralsnog, zeggen ze hier bij Heracles. Ja, en ze hebben natuurlijk wel het voordeel dat ze een gigantische voorsprong hebben opgebouwd uit de eerste seizoen zelf, waardoor ze nu 8 punten voorstaan op nummer 3 Almere City. En die tweede plek waar ze nu op staan, ja, dat betekent aan het einde van het seizoen gewoon weer promotie naar de Eredivisie. En daarmee is het doel dat aan het begin van het seizoen is vastgesteld, ja, toch gewoon bereikt. Dus ze maken zich nog niet hele grote zorgen. Het moet alleen niet te vaak gebeuren. Ja, en als je dan als neutrale supporter daarna gaat kijken, dan ga je toch wel fronsen met je wenkbrauwen. Want ja, 2 van de laatste 7 duels gewonnen, dat is gewoon niet des Heracles Almelo's waardig. Zeker niet als je wil meestrijden om de bovenste plekken. Heracles-speler Thomas Brunt die baalde van het gelijkspel, maar zegt inderdaad dat hij zich nog geen zorgen maakt. Geen paniek. Ja, ik denk dat elke ploeg wel een keer een mindere periode heeft in het seizoen. De eerste seizoen zelf is ons natuurlijk alles voor de wind gegaan. En elk bal wat we op goal schoten vloog erin. En dat hebben we nu iets minder. Nu is het eerder andersom dan dat wij dat het dan bij ons erin vliegt. En, maar goed, Willem II heeft het vandaag denk ik goed gedaan. En over het algemeen denk ik dat een punt voor beide kanten verdiend is. Ja. Voor Willem II moet dit met die late gelijkmaker wel voelen als een gewonnen punt. Was hij ook verdiend? Ja, op basis van het wedstrijdbeeld wel, inderdaad. Al moet ik daarbij wel zeggen, het was absoluut geen groots duel, hoor. Tussen beide ploegen weinig kansen, veel slordigheden. En het werd eigenlijk een leuk, vermakelijk duel voor de neutrale supporter. Omdat je zoveel kolderieke dingen op het veld zag, dat je dacht van, waar zit ik eigenlijk naar te kijken bij Vlaar? Gewoon slecht dus. Ja, nou ja, eigenlijk wel slecht. Het was eigenlijk geen duel. Het heeft een eredivisie-allure als je van tevoren naar dit duel gaat kijken. Maar dat hebben beide ploegen geen moment kunnen waarmaken op het veld. Maar ja, Willem II is, zoals je zegt, ze zijn wel aan een goede reeks bezig. De laatste 3 duels hebben ze overtuigend weten te winnen. En vanavond ook een punt. En ja, ze stonden 8e toen Kevin Hofland werd ontslagen. En Reinier Robbenmond nam het toen over als interim trainer. En daar doen ze het uitstekend onder. Staan nu 4e. En die zitten volop met veel vertrouwen. Kijken ze naar de aanstaande play-offs. Want daar lijken ze toch wel zeker te zijn van deelname daaraan. Dus ja, wie weet. Misschien dat zij aan het einde van het seizoen ook nog wel voor een stuntje kunnen zorgen. En naast PEC en Heracles, als die op dezelfde voet doorgaan, zich ook nog wel een belangrijke rol mogen spelen richting de terugkeer naar de Eredivisie. Laten we eventjes luisteren naar de trainer Reinier Robbenmond. Als je naar het scoreverloop kijkt, dan zou je zeggen een gewonnen punt. Alleen als je naar het wedstrijdbeeld kijkt en het wedstrijdverloop kijkt, dan vind ik wel als verloren punt. Ja, waarom? Nee, ja, volgens mij heb je zelf de wedstrijd gezien. Hè. Dus er zijn een aantal cruciale momenten in de wedstrijd geweest waar wij aan het verkeerde eind getrokken hebben. En ook onterecht. Dus ja, dat zijn cruciale momenten die dit soort wedstrijden beslissen. En dan is dat zuur. Dien, praat ons verder nog even bij. Waren er nog meer wedstrijden vanavond? Zeker. En wat voor een. Dan kijken we naar Den Haag. Daar speelde ADO tegen PEC Zwolle. Dat is de wedstrijd van Dick Advocaat tegen Dick Schreuder. En ADO, dat is al 9 duels ongeslagen in de keukenkampioendivisie. Sinds die aanstelling van Dick Advocaat. En die strijden volop mee om de derde periodetitel. En hebben vanavond ook nog eens weten te winnen van koploper PEC Zwolle. Dat is toch wel verrassend te noemen. Die schoten uit de startblokken, stonden na een kwartiertje al 2-0 voor. En PEC heeft eigenlijk de hele wedstrijd daartegen achteraan gelopen. En uiteindelijk wisten ze in de tweede ook nog eens de 3-1 aan te tekenen, ADO. En staan ze nu dus 4 bovenaan in de derde periode. En lijken ze zich op te mogen gaan maken voor een periodetitel. Waardoor ze tot nu toe met een teleurstellend seizoen, ja, toch aan het einde van het seizoen mee mogen gaan doen om de play-offs. Want ja, als je zo'n periodetitel op zak hebt, dan schaar je er gewoon bij. Dien van het Laar vanuit Almelo, dankjewel. We gaan naar tennis, Mark Brasser. Ja, misschien wel de beslissing in deze partij. Want er is een break in de tweede set. En die is op naam gekomen van Tellon Griekspoor. Bij een stand van 2-2 kwam hij, was Gijs Brouwer aan het serveren. Kwam 15-30 achter. Toen kwam hij in. We wilden de druk bij Griekspoor erop zetten. Kwam naar het net. Speelde een diepe aanvalsbal. Op zich helemaal geen slechte aanvalsbal. Maar Griekspoor kwam met een fenomenale topspin lob. Die bal die viel net voor de baseline. Daarmee kwam Griekspoor op breakpoint. En vervolgens was er een voorhandfout van Brouwer. En daarmee was de game vergeven aan Tellon Griekspoor. Die ging naar 3-2 en heeft zojuist heel overtuigend zijn service game gehouden. En dus staat Tellon Griekspoor op een 4-2 voorsprong. Kijken we naar de eerste set, hebben we gezien dat hij na die break die hij pakte, Griekspoor, weinig meer weggegeven heeft in zijn eigen service games. Hij serveert goed, haalt ze redelijk makkelijk binnen zijn service games. Ja, als hij dat nu in deze tweede set ook doet, dan is deze partij gespeeld en is de halve finale een feit voor Tellon Griekspoor. Zover is het nog niet, maar hij leidt wel 6-4 en 4-2. Rico Verhoeven moet dit jaar een paar maanden lang zijn wereldtitel delen met een andere kickbokser. Vanwege een zware knieblessure stapt Verhoeven waarschijnlijk pas aan het einde van dit jaar weer in de ring. En daarom heeft kickboksorganisatie Glory een constructie bedacht. Zijn Kroatische uitdager Antonio Platibat gaat in juni met een andere kickbokser strijden om een heuse interim wereldtitel. Jawel. En Rico Verhoeven die staat achter dat besluit. Nou ja, kijk, het is, ik denk vanuit Glory een hele slimme zet, omdat wat ik hoorde is dat Plazibat in zijn geval toch graag een wedstrijd wil doen. Hij zit natuurlijk in een lekker ritme en heeft een wedstrijdritme en dat wil hij graag vasthouden. En dat snap ik ook. En op deze manier heeft Glory er toch een extra glans aan kunnen geven. Snap je? Het is dan niet de echte wereldtitel, maar het is toch een titel van het gaat niet nergens om. Ja, vind je dat echt zo? Het lijkt misschien wel alsof de glans eraf is. Een wereldtitel delen, dat wil je toch niet als op en top topsporter? Nee, maar uiteindelijk deel ik hem niet. Want ik ben nog steeds de wereldkampioen. Want je bent pas de echte wereldkampioen als je de wereldkampioen verslagen hebt. En iedereen weet dat ik dat ben. Dus ja, dit is gewoon een tussenstap, zeg maar, een zilveren titel. Er is ook iets anders bedacht door Glory. Net als in de oude tijden, K1-gevechten. Dat was in Japan, kickbox-toernooien. Nu gaan 8 kickboxers eind december, eind van het jaar, tegen elkaar boksen. Een hele avond. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat is te gek. Dus zo tof en zeker ook voor het publiek. Dus ik denk zeker een hele slimme set om dit te doen. Want ja, het is gewoon, er komt zoveel spanning bij kijken. En ja, je ziet vanuit de koningsdivisie, snap je, de zwaargewichten. Ja, dat is toch de divisie die iedereen uiteindelijk wil zien. Dus en als je daar dan 8 wedstrijden van hebt op één avond, of in ieder geval 8 vechters, waarvan hele mooie wedstrijden dan op één avond gaan plaatsvinden. Ja, dat wordt wel, dat wordt echt wel knallen. Klinkt al zwaar. Sorry? Klinkt al zwaar. Het is heel zwaar. Dat is heel zwaar. Dat is zeker heel zwaar. En daarom verwacht ik ook dat dan de winnaar van zo'n toernooi dan ook weer een title shot krijgt daarna natuurlijk. Maar ja, het is ook, weet je, het is niet per definitie altijd dat de beste wint op zo'n avond. Omdat, ja, je weet nooit wat er gebeurt. In zo'n eerste wedstrijd kan je tegen een knie of een elleboog trappen, waardoor je een dikke voet hebt. Of je met geblesseerd de tweede wedstrijd ingaat en ja, niet helemaal lekker je ding kan doen. Weet je wel, dus het is lastig, maar het is vooral wel heel entertaining om naar te kijken. RKC Waalwijk won vanavond met 3-1 van Fortuna Sittard. De play-offs komen voorzichtig in beeld. Het was alles behalve een saaie wedstrijd. En RKC-doelman Etienne Fase was het daarmee eens. Nee, de tweede helft was leuk, eerste helft heel slecht. Dus nee, de tweede helft was gewoon gebeurde van alles. En uiteindelijk winnen we die wedstrijd nog. Ja, daar mogen we blij mee zijn, want we doen gewoon een hele goede stap voor handhaving. Er gebeuren een aantal dingen waar jij ook bij betrokken bent. Trouwens ook een hele goede stop van jou op een afstandsschot. Dat redt jullie bij 1-0, anders is het misschien 2-0. Maar daarna is er iets aan de hand. Er is een duel tussen jou en Bistrovic. Daar komt uiteindelijk die 1-1 uit. Ze hebben de beelden ongetwijfeld ook teruggekeken in Zeist. Hoe zag jij dat moment dat je eerst die bal mist en dan op de rand van de 16 dan het duel aangaat? Ja, ik zag links van mij iemand helemaal vrij staan. Dus daar stonden we niet goed, dus ik dacht ik moest komen. Maar op een gegeven moment zag ik die lijn van de 16. En toen ging ik twijfelen of ik hem wilde vasthouden. Want dan was het waarschijnlijk Hens. En toen wilde ik hem boksen, dus het was een beetje. En gelukkig valt hij voor mij neer. En Mistrovic, ja, daar kom ik in duel. Ik raak hem ook, maar ik raak ook volgens mij de bal. En Bas zei ook tegen mij, ik vind het veel te licht dat hij hiervoor. Ja, hij zoekt het zeg maar op. En dat vond ik ook wel, maar het was wel, ja, het was riskant. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat de goal goed is gekeurd. Tussenstandje tennis nog eventjes. Eerste set was 6-4 voor Griekspoor, nu 4-3 voor Griekspoor. Hij staat een break voor het oog met Simone Wijmans. Goedenavond. Het wordt een feestelijke optocht. Thomas Liesje komt. Hij schreef Niets dat hier hemelt. Een liefdevolle roman die zich afspeelt in een veendorp. Annette van der Zijl sluit aan. Haar debuut Jachtlust is 25 jaar oud en onze taalschat. Robert Wicht is er ook bij. Hij publiceert Supergaaf, een boek over de taal van Mark Rutte. René Appels sluiterij met de TNA van Marieke Elsinga. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we 1000 euro. Elke dag 10.000 euro. Iedere week 25.000 euro. Elk weekend 100.000 euro. En iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moeten we investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen? Of repareren we de schade als het zover is? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu in Voorlinden. Absurd, surrealistisch en super overtuigend. Dat is Rinus van der Velden. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. Je bloeddruk. Denk jij er wel eens over na? Waarschijnlijk niet. Maar weet je dat je vanaf je 40ste een groter risico hebt op een hoge bloeddruk? En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan jouw gratis bloeddrukmeter aan bij de Hartstichting. Zo zorg je voor je eigen hartgezondheid en met jouw gift steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS hart naar 4004 of kijk op hartstichting.nl. Lees hier ook de actievoorwaarden. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vrijmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. OneCasino.nl. NPO Radio 1.